निरुक्त स्वाध्याय। देवताओं के आकार चिंतन के विषय में चार पक्ष प्रस्तुत किए गए। देवता पुरुषविद हैं, देवता अपुरुषविद भी हैं, और तीसरा पक्ष था उभयविद हैं। दोनों प्रकार के हैं, पुरुषाकार हैं और बिना पुरुष के आकार वाले भी हैं। उभयविद गणेश दोनों इकट्ठे कर लिए। एक पक्ष तो ये था कि पुरुष के आकार वाले ही हैं, ही लगा दीजिए, और दूसरे पक्ष में पुरुष के आकार वाले नहीं हैं कुछ जी, दूसरे पक्ष में जी। और तीसरे पक्ष में दोनों प्रकार के हैं, कुछ पुरुष आकार वाले हैं, कुछ बिना पुरुष के आकार वाले हैं, या कुछ, कुछ जो पुरुष वाले हैं वही नहीं जी, अलग अलग। जो पुरुष आकार वाले हैं वो बिना पुरुष के आकार वाले भी हैं, ऐसा करें या उभयविद में? चंद्रमणि जी ने तो अलग अलग किया है कि कुछ पुरुषविद हैं, कुछ अपुरुषविद हैं जी। और तीसरा ना चौथा पक्ष है कि पुरुषविद हैं और अपुरुषविद भी हैं, लेकिन अपुरुषविद हैं जो वो पुरुषविदों के अधीन हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके अधिष्ठातृत्व में, पुरुषविद के अधिष्ठातृत्व में इनका अस्तित्व है। जो अपुरुषविद हैं वो पुरुषविद के अधीनस्थ हैं, स्वय हैं, उनके स्वामित्व में इनका अस्तित्व है। ये कर्मात्माना जो बात कही, पुरुषविधानाम एव सताम, पुरुषविद होते हुए कर्मात्माना एतेषु एते अपुरुषविधा, ये जो अपुरुषविद हैं ये इनके कर्मात्मा हैं। कर्म रूप से कर्म निमित्तक स्वरूप है जिनका, कर्मात्माना एतेषु यथा यज्ञो यजमानस्य, जैसे यजमान होता है और यज्ञ उसका उसकी एक स्वयंभूत वस्तु होती है। यजमान का जैसे यज्ञ होता है, ऐसे ही ये पुरुषविद देवताओं के अपुरुषविद जो जितने भी देवता होंगे वो उनके स्वयंभूत होंगे, कर्मात्मा होंगे, कर्म स्वरूप होंगे, कर्म निमित्त वाले होंगे। कर्मात्मा शब्द जो है कर्म क्षेत्र, हाँ उनका कर्म क्षेत्र होंगे, ये खेल खेलने के लिए कर्म क्षेत्र। तो ये इसमें किसी को कुछ पूछना है भाई? इसमें अपुरुषविद को जो लिया इन्होंने जी, प्रसंग तो सभी का था, ये अपिवाह करके तो सभी देवताओं पर लागू होने जैसा प्रतीत होता है, अगर ये चौथा पक्ष है तो, और नहीं तो ये तीसरे पक्ष के ही एक भाग को बता रहा है। चौथा पक्ष मान लेते हैं, यही सिद्धांत पक्ष है जी, चौथा मानेंगे तो कर्मार्थ। तो चौथे पक्ष में जो अपुरुषविद हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है जी, और बाकी हैं वो पुरुषविद हैं, हाँ ये चौथा पक्ष बनेगा। हाँ, जो अपुरुषविद हैं वो इनके अधीनस्थ हैं पुरुषविदों के। तो सिद्धांत पक्ष में ये बना कि जितने भी देवता हैं, जो मतलब बहुत सारे देवता पुरुषविद हैं, पुरुषविद हैं, और जो अपुरुषविद हैं वो इनके अधीन रहेंगे, वो भी देवता हैं जी, वो भी देवता, ऐसा नहीं है कि वो देवता नहीं हैं, पर उन वो इनके अधीनस्थ हैं। कर्मात्माना एतेषु, ये जो पंक्ति है, पुरुषविधानाम एव सताम, पुरुष विधानाम एव सताम, अने पुरुष विधानाम एव सताम, ये भाषा तो माने देवता जो है पुरुष विधानाम एव सताम, एते अपुरुष विधा कर्मात्मा नास्यु, ये जो अपुरुष विद हैं ये कर्मात्मा हो जाएंगे। पुरुषविद माने चेतन देवताओं के अधीन ये अचेतन देवता हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं क्या जी कि पुरुषविधानाम सताम एवा, जो पुरुषविद हैं उनके रहते हुए वो तो हैं ही, एते मतलब अन्य कर्मात्मनः स्युः, उनके, षष्ठी है ना, तो उनके ऐसा अर्थ निकलेगा। पुरुष विधाम एव सताम, सताम माने विद्यमानानाम, पुरुष विधानाम एव विद्यमानानाम एते अपुरुष विधा कर्मात्मानः स्युः, कर्मात्मना एते स्युः। पुरुष विधा निर्धारण कैसे बनेगा, पुरुष विधु में से ये अपुरुष निर्धारण नहीं, गुरुजी वो अपुरुषविद है गुरुजी, निर्धारण में षष्ठी तो होती है पर यहाँ अर्थ संगत नहीं है निर्धारण का अर्थ। पुरुष विधानाम एव सताम विद्यमानानाम, गुरुजी एते अपुरुष विधानाम है वो, अपुरुष विधानाम, हाँ जी व्याख्या के में देखे गुरुजी अपुरुष विधानाम इस तरह लिखे, अपुरुष विद्या अपुरुष विधानाम, इसमें तो निरुक्त जो छपी अजमेर से उसमें तो आ करके दिए गुरुजी अपुरुष विधानम। अच्छा तो फिर ये अर्थ होगा कि अपुरुष विध होते हूं का एते कर्मात्माना, फिर अर्थ क्या निकलेगा, पृथ्वीयादि नाम कर्मात्माना इतिशु अपुरुष विधा। पार्थ भेद पुरुष जातीय सत्य स्वरूप परमात्मा और सात्विक वृत्ति वाले स्त्री पुरुषों के ही प्रयोजनात्मक है, ये कर्मात्माना उनके प्रयोजन के लिए ही रचे गए हैं और उनके अधिष्ठातृत्व में उनकी स्थिति है। क्या पाठ रखा है स्कंद स्वामी ने, पुरुष विधानम, हाँ जी तो फिर आप अपुरुष विधानम बता रहे हो अजमेर से गुरुजी, जैसे इनकी बात चली है तो ये आकार चिंतनम देवता नाम पुरुष विधास्यु इति एकम मतम हेतु दिया चेतना वद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति, चेतना वालों के समान इनकी स्तुतियां हैं सबकी। तो अग्नि वायु आदित्य को भी पुरुष विध मान लिया पहले पक्ष में, जब ये कहा देवताओं का आकार चिंतन करते हैं तो पुरुष विधास्युतेकम चेतनावद वद्धि स्तुतय भवन्ति, इनकी स्तुतियां ऐसी हैं जैसे चेतना वालों के समान कर रहे हैं, चेतना वालों के समान इनकी स्तुतियां हैं और नाम भी वैसे हैं। और हेतु कई सारे दिए, अथापि पुरुष विद कई अंग संस्तुयन्ते, इनके अंग भी बताए गए हैं, और अथापि पुरुष विद कई द्रव्य संयोग स्तुयन्ते, अध्यार हो जाएगी क्रिया, पुरुष विध जैसे पुरुष वाल पुरुष विध होते हैं और उनके सात द्रव्यों का संयोग होता है इनके साथ भी दिखाया गया है। अथापि पुरुष विद कई कर्म भी स्तुयन्ते संस्तुयन्ते, पुरुष विध कर्म के साथ भी इनका संस्तव किया जाता है, जैसे पुरुषाकार होते हैं और उनके साथ कर्म देखे जाते हैं पीना आदि भोजन करना सुनना, ये जो कर्म देखे जाते हैं पुरुषों के कर्म इनमें भी देखे जाते हैं, इन देवताओं में भी देखे जाते हैं, इंद्र आदि देवता ले रहे हैं। तो ये पहला जो पक्ष था कि पुरुष विद होते हैं माने इंद्र आदि जो देवता वेदों में मिलते हैं, कहीं अग्नि है कहीं वायु है सोम है, ये कौन है, तो उत्तर दिया पुरुष विद है, पुरुषविद पुरुषों की तरह हैं, शरीरधारी चेतन हैं ये, इसको हम यूं समझ सकते हैं शरीरधारी चेतन। पुरुषविद का अर्थ यही नहीं कि ये जो ये क्या हमारे मनुष्य के आकार में हैं, कोई ना कोई आकार है इनका, जैसे पुरुष का एक आकार है पशु का एक आकार है और प्राणी विशेष कर सकते हैं, एक एक आकार होता है ना, जैसे पुरुष का एक आकार है और जैसे प्रेत का कोई एक आकार होता है, प्रेत का भी आकार होता है क्यों भी? आपने टीवी आदि पर क्या देखा है? तो प्रत्यक्ष देख करके आ रहे हैं। कैसा होता है आकार होता है, हैं? आदमी जैसा आकार, तो हर चीज का आकार होता है, हैं? ये तो ऐसे ऐसे खोजी है। तो पुरुष विधा नाम पुरुष विधा स्वीद एकम चेतना वद्वद्धि स्तुते भवन्ति, जो इंद्रादि देवता है ना, इंद्र सोम वायु आदि आदि, तो कह रहे हैं कि उनका एक एक आकार है और वो हमारी स्तुति को सुनते हैं, वो सोमपान करते हैं और ऐसे ऐसे जो वर्णन वेद में मिलता है ना, ये चार हेतु दिए हैं पुरुषविद बताने के लिए, चार हेतु दिए। पहला हेतु ये दिया चेतना वद्वद्धि स्तुते भवन्ति, दूसरा हेतु दिया पौरुषविद कई अंगई संस्तुयन्ते, जैसे पुरुषों के अंग होते हैं ऐसे इनके भी अंग दिखाए जाते हैं, जैसे पुरुषों के साथ द्रव्यों का संयोग दिखाया जाता है घोड़े आदि, इनके साथ भी दिखाया जाता है, और जैसे पुरुषों के कर्म वर्णन मिलते हैं व्यवहार में, वैसे इनके भी, इनके साथ भी उन कर्मों का संयोग दिखाया जाता है। तो चार हेतु हो गए ना, चेतना वद्वद्धि स्तुते भवन्ति अथवा पौरुषविद संस्तुयन्ते, दो अथवा पौरुषविद द्रव्य संयोग, तीन पौरुषविद गई कर्म भी, ये चार हेतु दिए पुरुषविद सिद्ध करने के लिए। पौरुषविद कई पुरुषविद सबसे ठक प्रत्यय कर दिया, विधि कई तो लिखा है, विधि थोड़ी विधि क, विधि नहीं विधा, हाँ पुरुषाकार पुरुष जैसे, फिर ठक कर दिया पौरुष विधि विधि क पुरुष विद विद से संबंधित पौरुष विध क तस्येदम, कोई भी तद्धित प्रत्यय कर लेंगे सैसी, नहीं कोई भी अर्थ में कर लेंगे, स्वार्थ में भी हो सकता है ठक प्रत्यय, यदि वही मान रहे हैं तो अर्थ चेंज नहीं हो रहा है तो स्वार्थ में मान लेंगे, कुछ अर्थ परिवर्तन पुरुष विद मानी पुरुष का आकार और पुरुष विद आकार से संबंधित जो ये बताना चाह रहे हैं ना आगे अंग, तो इसलिए तद्धित प्रत्यय करना पड़ रहा है, पुरुष विद तो पुरुषाकार और अंग अर्थ को बताने के लिए तो तद्धित करना ही पड़ेगा, पौरुष विद कई अंगई संस्तुयन्ते, पौरुष विद कई द्रव्य संयोगई, पुरुष पुरुषाकार से सम पुरुषाकार से संबंधित जो द्रव्य संयोग है, द्रव्य संयोग ही और कर्म भी अपुरुष विधा इत्या परम, दूसरा पक्ष में इन्होंने ये कह दिया कि भाई पुरुष विद नहीं है, अब वो चार जो हेतु दिए थे ना उनके विरोध में कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, पक्ष का दूसरे के पक्ष का पर पक्ष खंडन स्वपक्ष स्थापन है। गुरु जी ये जो चौथा इन्होंने पक्ष दिया है पौरुष विद कई कर्म भी वाला है, चौथा पक्ष इसमें इन्होंने लिखा है चंद्रमणि जी ने, चौथा पक्ष दोनों को स्वतंत्र नहीं मानता अपितु, अच्छा वो आप तो वो ले रहे हैं, हाँ अपुरुष विद देवताओं को पुरुष विद देवताओं के अधीन समझता है इसको, अच्छा, एक बार और मैंने क्या बतलाया था तो ठीक, लेकिन स्पष्टता नहीं आई अभी, अभी मैं पीछे से एक बार दोबारा इसका रिविजन कर रहे थे कि देवताओं का आकार चिंतन पर हम अपना वो चर्चा चलाते हैं, तो पहला वाला तो पुरुष विधा बता दिया उसमें चार हेतु दिए। दूसरा वाला पुरुष विधा बता दिया, उसमें चार हेतुओं का खंडन किया है ना, पहले वाले पक्ष में जो दिया गया था उसका खंडन किया है कि अपुरुष विधा इति अपरम अपितु यद् दृश्यते अपुरुष विधम तत्, जो कुछ भी दिखाई देते हैं ये देवता अपुरुष विद हैं, यथा अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा, ये दिखा दिया अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा ये जो देवता हैं, पुरुषाकार तो दिखाई नहीं देते, वैसे दिखाई तो देते हैं, आदित्य तो दिखाई देता है। तो पुरुष इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के आकार, मैंने इसलिए तो पहले बात कही थी कि सब का एक एक आकार होता है, जैसे गाय का एक अलग आकार है तो अपना एक आकार हो गया ना, जैसे गाय के आकार को मनुष्य के आकार को, जिसमें ब्रह्मुनि जी ने एक लिखा है जी, पुरुष विधा मनुष्य सत्रिशा चेतना, पुरुष विध मतलब चेतन, और इसी तरह फिर जो अंग का लिखा तो अथच पुरुष विधेशु चेतन जातीयेशु प्राणीशु भवानी पौरुष विधिकानी अंगानी उत्पदित अण प्रत्यय नहीं ठक प्रत्यय जो है बहुवर्थ में किया जी, तही पुरुष सत्रिशाई, फिर एक बार बोलना पौरुष विध कई अंगई का, अथच पुरुष विधेशु चेतन जातीयेशु प्राणीशु भवानी पौरुष विधिकानी अंगानी, अच्छा तई ही पुरुष सत्रिशांगई संस्तुयन्ते, अच्छा अच्छा पुरुष विद जो चेतन, चेतन ले लिया पुरुष विद से इन्होंने, चेतन लिया ना, चेतन ले लिया कि पुरुष विदा मानी चेतना चेतन चेतन है ये जो है, जैसे मनुष्य चेतन है वैसे ये चेतन है जी, तो इसमें आकार का मतलब वो परिमाण वाला आकार नहीं फिर लिया जी। आकार का चिंतन, अच्छा ठीक है, पुरुष विद को तो चेतन मान के फिर आकार को ला, फिर अग्नि वायु आदित्य तो वैसे तो चेतन है परमात्मा की उपस्थिति से यदि कहें तो, यही विचार भी चल सकता है ना कि ये चेतन है या अचेतन है, पर उसमें फिर वो अश्वादी नहीं आएंगे, उनको तो अपुरुष विद माना इन्होंने, उस दृष्टि से वो फिर अचेतन होने, अचेतन होने तो नहीं, अदेवता के समान नहीं, अचेतन तो नहीं कहा, जहां उभयविद कहा, उभयविद देवताओं का आकार, कोई देवता पुरुषों के से आकार वाले या पृथ्वी आदि की तरह आकार वाले या चेतन, आकार का मतलब इन्होंने तो ब्रह्मणि जी स्वरूप लिया, स्वरूप स्वरूप लेकर के फिर ये चेतन ले लिया इन्होंने, स्वरूप चिंतन, देवताओं का स्वरूप चिंतन करते हैं, देवताओं का स्वरूप क्या है, देवताओं का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, देवताओं का स्वरूप क्या है, ये विचार कर रहे हैं कि इनका स्वरूप कैसा है। तो पुरुष विधा स्वीति एकम, कि ये पुरुष के जैसे हैं, पुरुष के स्वरूप वाले हैं, क्यों हेतु दे रहे हैं, चेतना वालों की जैसी स्तुतियां इनकी भी, और वैसे नाम भी हैं, जैसे चेतन वालों के नाम होते हैं वैसे इनके भी नाम है, कौन से नाम, अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा ये वाले, जैसे चेतन पदार्थों के नाम होते हैं, जैसे चेतन पदार्थों के नाम है गो जन मनुष्य, ऐसे इनके भी ये नाम है अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा। वही तो हेतु दे रहे कि इनके नाम वैसे ही हैं जैसे मनुष्यों के नाम है, एक एक देव है ना अदृष्ट नाम सुक्ति के नीचे कई बार लिखा रहता है अज्ञात अज्ञात नाम नीचे अज्ञात लिखा रहता था जी, मैं बचपन में वो व्रतमुनि जी सूक्तियां लिखा करते थे तो बहुतों के नीचे अज्ञात लिखा रहता था, तो मैं सोचता था कि ये अज्ञात नाम के व्यक्ति ने लिखा है, ये उस व्यक्ति का नाम अज्ञात है, ऐसा मैं सोचता था। फिर पूछा बाद में, मेरे को पता, पूछा नहीं मैंने कभी, संशय ही नहीं था। अननोन नाम का कोई व्यक्ति हो। हाँ, आप क्या कहेंगे अब? इसमें एक बात जो कह दी कि पुरुष के समान जिनके नाम है उनका केवल ग्रहण करेंगे, अन्य का ग्रहण नहीं करेंगे। यद्यपि हम संसार में किसी भी पदार्थ का व्यवहार में प्रयोग करने के लिए उसकी संज्ञा तो रखते हैं, नाम तो रखते ही हैं, परंतु जो मनुष्यों के नाम, पुरुष का जो नाम है उससे जो मिलते जुलते हैं उन नामों को यहाँ पुरुष पद बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, वही विचार कर रहे हैं कि आकार स्वरूप चिंतन पुरुष विधास्यु एकम, चेतना वालों की जैसी स्थितियां हैं और चेतना वालों के अंगों जैसे अंगों से स्तुति की जाती है। संस्तुयन्ते कर्मवाच्य का प्रयोग है, पौरुष विदकई अंगई एते देवता संस्तुयन्ते, अंगों से स्तुति, अंगों की स्तुति, अंगों से देवता की स्तुति, ये अर्थ है जी इसका। देवता की स्तुति कर रहे हैं पर अंगों के आधार पर कर रहे हैं जी। जैसे ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, अंगों से स्तुति का ये यूं कह रहे हैं कि उरुम नो लोकम अनुनेसी विद्वान, ये जो मंत्र दिया ना, इस मंत्र में अंगों के द्वारा स्तुति की। सैतालीस उरुम नो लोकम अनुनेश विद्वान विस्तीर्ण की हम को, हे परमेश्वर तू सर्वज्ञ है, हमको विस्तीर्ण लोक की ओर पीछे पीछे ले चल। उरुम नो लोकम अनुनेश विद्वान, हे विद्वान, नहीं नहीं हे विद्वान तो नहीं है, हे विद्वान जो है संबोधन नहीं है, हे परमेश्वर उरुम न लोकम, न मानी हमको, द्वितीय बहुवचन है, उरुम न लोकम अनुनेशी विद्वान, द्विकर्मक धातु है ना, अनुनेशी विद्वान, मैं ये मंत्र है ना, एक 478 पृष्ठ पर, उरुम नो लोकम अनुनेशी विद्वान स्वर्वत ज्योतिरभयम, क्या ये स्वति स्वस्ति, गलत छप रहा है, रिश्वा द्विवचना, रिश्वा रिश्वउ बन जाएगा, प्रभव अमहत्व प्रभाव, प्रभाव महत्व उच्यते, दर्शनीय रिश्व महंत। उरुम लोकम अनुनेशी विद्वान, हे परमेश्वर विस्तीर्ण, हमको विस्तीर्ण लोक की ओर पीछे पीछे ले चल। स्वर्वत ज्योति अभयम स्वस्ति, सुख वाली ज्योति की ओर ले चल, अभय की ओर ले चल, कल्याण की ओर ले चल, स्वर्वत ज्योति अभयम स्वस्ति। ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, हे इंद्र, यहां पर इंद्र संबोधन है, ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, तुझ प्रवृद्ध की, स्थविर का अर्थ है तुझ बढ़े हुए की, प्रवृद्ध की जो बाहु हैं वो ऋष्वा हैं, महनीय हैं, दुष्ट हंताओं के रिश्वा बाहु, महान बाहु है तेरी, दुष्टों को हनन करने वाले तेरे बाहु हैं। ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, बुझाओं के दोनों के यहाँ पर शरण ग्रहण करें, इसकी बात चल रही है। तुझ इंद्र की भुजाओं की हम शरण ग्रहण करें, तो यहाँ भुजाओं के आधार पर इंद्र की स्तुति की जा रही है, ये बताना चाह रहे हैं। ऋष्वात इंद्र, ये दो दो समझ लें इसको, ऋष्वा को दो दो लिख भी सकते हो। ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु उपस्थेयाम शरणा बृहंता, ये जो शरणा ये भी दो दो है, बृहंता भी दो दो है, हम तेरी इन भुजाओं की शरण ग्रहण करें। तो ये तुम्हारी भुजाएं ऐसी हैं कि शरण लायक हैं, और ऐसे ऐसे जो ये भुजाओं के आधार पर इस देवता की स्तुति की जा रही है, तो इससे पता लगता है कि ये चेतन है। चेतन है, पुरुष का मतलब भी चेतन ही लेना चाहिए, क्योंकि पीछे जो चेतनावत्वत्थी लिखा है, चेतना वालों के समान इनकी स्तुतियां हैं होती है। और यहाँ पुरुष शब्द है, एक तो पुरुष का मतलब शरीरधारी मनुष्य लेते हैं, जैसा कि झा जी ने दुर्गाचार्य जी के अनुसार लिखा होगा कि ये देवता साकार होते हैं निराकार होते हैं, उन्होंने सारा चिंतन इस तरह से लिया है। ब्रह्मुनि जी ने लिया है कि ये चेतन होते हैं या अचेतन होते हैं जी, और इन्होंने भी चेतन अचेतन पर ही ले आए होंगे ना, ये चंद्रमणि जी चेतन अचेतन पे तो नहीं लाए चंद्रमणि जी, तो वो तो पुरुष यानी मनुष्य के समान, पुरुषवत शरीरधारी, तो ये तो पुरुषवत शरीरधारी लिखा है इस विषय में, ये शरीरधारी मान करके ही चल रहे हैं। हाँ नहीं, इनका यह है कि मनुष्य के समान शरीरधारी हैं या अन्य आकार वाले भी हो सकते हैं, ये तो पुरुषवत कहना चाहिए या पुरुष जैसे, जैसे पुरुष का एक शरीर है जी, ऐसे गाय का एक शरीर है जी, तो ये देवता भी इसी तरह से कोई शरीरधारी हैं या अदृश्य हैं, मतलब शरीर हमको दिखाई नहीं देता। एक तो दृश्य अदृश्य साकार निराकार का हो गया, हाँ। एक हो गया कि मनुष्य जैसे शरीर वाले हैं या मनुष्येतर शरीर वाले हैं, पशुओं जैसे शरीर वाले हैं, वृक्ष जैसे शरीर वाले हैं, या जड़ वस्तु के जैसे शरीर वाले हैं। शरीर तो सभी के होते हैं जैसे, ठीक कहा आपने, पर ये बात ये चल रही है कि ये मनुष्य के शरीर का आकार तो दिखता ही नहीं, ऐसे मनुष्य की कल्पना कैसे करेंगे कि पृथ्वी का मनुष्य का जैसे शरीर है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है ना। नहीं, वो शब्द में मिल रहा है ना जी, हाथ पैर शब्द पर वाक्य की दृष्टि से दिखता है, उसको लेकर के थोड़ा ना कह रहे हैं, ये शब्द प्रमाण में इस तरह की स्तुति होती है, इसीलिए उसका खंडन कर रहे हैं अगले उसमें जी। ये तो शब्द के आधार पे शास्त्र में जो मिल रहा है उसके आधार पे कह रहे हैं, और फिर खंडन अगला अगला खंडन देखिए, अपुरुष विधा स्वीति अपरम अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तत्, वो व्यभिचार दिखा के खंडन है उसका, मानी प्रत्यक्ष से विरोध दिखाकर खंडन है। पहले तो हो गया, पहले तो हो गया शब्द के आधार पर मंडन, और प्रत्यक्ष विरोध दिखाकर खंडन कर रहे हैं। नहीं, शब्द प्रमाण ही अन्यों में भी जिनके अंग नहीं होते हैं हमारे को पता है, वहां पर भी ये शब्द प्रमाण तो प्रयोग किया जाता है, इस तरह के शास्त्र के वचन मिलते हैं। नहीं, ये जो पंक्ति लिखी देखिए, अपुरुष विधा स्वीति अपरम अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तत्, कहते हैं जो दिखाई देता है वो तो अपुरुष विद है, आप कैसे इसको पुरुष विद बता रहे हो, आकार इनका पुरुष विध आकार है। दूसरा जो ये है ना, अपुरुष विधा स्वीति अपरम जी, ये दूसरा मत है, अभी जो ये दृश्य दे पुरुष प्रत्यक्ष विरुद्ध हो जाएगा यदि ये आप इनको पुरुष विद कहोगे तो। यहाँ प्रत्यक्ष कहोगे, आगे का जो खंडन है वो शब्द प्रमाण के आधार पे कहा था, तो शब्द प्रमाण के आधार पे ही खंडन कर रहे हैं, वे विचार दिखा के आगे जो वर्णन किया, माने प्रत्यक्ष विरुद्ध है आपका ये जो अर्थ है, ये एक बात हो गई ऊपर की। हाँ, ये पहली वाली अपनी बात की पुष्टि के लिए, हाँ, अपना प्रमाण दे दिया, हाँ, कि ये प्रत्यक्ष विरुद्ध हो जाएगा जो आप यदि इनको पुरुष विद मानोगे तो जी। पहली पंक्ति जो है ना, अपितु यद दृश्यते अपुरुष विदम तद यथा अग्निवायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा, ये तो अपुरुष विधा स्वीति अपरम अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तद, जो दिखाई दे रहा है वो अपुरुष विद ही है जी, यानी पुरुष का आकार तो दिखाई नहीं दे रहा, माने मनुष्य का आकार तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मनुष्य का आकार मान रहे हैं फिर, इसका मतलब ये हुआ पहला जो पक्ष है जी, ये एक व्याख्या है। हाँ, दूसरी व्याख्या जो चेतन अचेतन वाली है जी, उस पे भी ये घटेगा। पहले वाला तो ये यहाँ जो अपुरुष विधम तत् मतलब ये चेतन की तरह तो दिखाई नहीं दे रहे। फिर ये अगली पंक्ति की संगति कैसे लगी? अभी तो यह दृश्य थे अपुरुष विधम तत्, अपुरुष विधम अचेतन की तरह दिखाई देते हैं। पर जब वो कह दिया पीछे कि उस एक आत्मा की शक्ति सब जगह व्यापृत है, फैली हुई है, जो दिख रहा है उसके लिए हाँ, उसमें भी तो उसमें वो तो आप अपना सिद्धांत लेके आ रहे हैं जी, उसको अभी छोड़ दीजिए। मेरा सिद्धांत इसमें नहीं कहा है इसने। नहीं नहीं, वो पीछे का जो हो गया, यहाँ यहाँ जो है पहले चेतन कह दिया पहले चेतन को बता दिया, अब ये जो पक्ष है ये तो अचेतन कहेगा, ये तो यही बोलेगा ना कि ये चेतन का है, ये जो वायु आदि है चेतन का है। दूसरा पक्ष वाला बोल रहा है ना जी, ये सिद्धांत पक्ष तोड़ने बात है। आपकी दृष्टि से सोचें भी कि एक आत्मा ही सब, एक आत्मा सब में है, उसकी शक्ति है, वहां ये थोड़ा ना कहा गया कि ये वही है। वहां तो ये कहा गया है कि इनके माध्यम से उसकी स्तुति की जाती है, सूर्य के माध्यम से उसी परमात्मा की स्तुति की जाती है, उसी का कथन किया जाता है, उसके कर्म महिमा वहां देखी जाती है। वहां ये कथन थोड़ा आया पीछे कि सूर्य ही ब्रह्म है, उसकी स्तुति इनके माध्यम से की जाती है, वो यहाँ व्याप्त है, इस रूप में कथन था। तो लेकिन जो सूर्य है वायु आदि उसकी चेतना तो व्याप्त है ना, उसकी चेतना व्याप्त है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन ये वो चेतन नहीं है, ऐसा वहां ये ही चेतन है ऐसा कथन थोड़ा ना आया पीछे। नहीं, उसकी चेतना सर्वगत है और अचेतन नाम की कोई चीज इस नहीं है इस धरती पर, है ना, है ना। यूं तो फिर मनुष्य भी चेतन नहीं होना चाहिए जिसमें वो चेतन गया हुआ है। ये मनुष्य भी शरीर को हम चेतन कहते हैं, जिसको हम चेतन कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। उस दृष्टि से वो एक अलग दृष्टि है कि हम इसको भी चेतन कहते हैं, मतलब चेतनावान है ये, अंदर चेतन है इसके जी। इसी तरह तो शरीर जड़ी है ना जी, जी इसी तरह से जैसे इस शरीर को हम चेतन कहते हैं चेतन की उपस्थिति से, ऐसे हर पदार्थ चेतन की उपस्थिति वाला है, ऐसे कहा भी है उन्होंने स्वामी हरिहरारण्य तो यही कहते चेतन हैं। की उपस्थिति वाला, इसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है उस पीछे वाले को रहने देते हैं जी, जी। उसमें जो भी मत हो, लेकिन ये जो दूसरा पक्ष कह रहा है, जब इसको चेतन अचेतन की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो पहले पक्ष ने कहा कि ये चेतन है क्योंकि चेतन के समान इसकी स्तुतियां और ये सब अंग देखे जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं नहीं, ये चेतन की तरह से नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है कि ये चेतन की तरह से नहीं है, अग्निवायु आदि इत्यादि कहाँ चेतन है, ये चेतनवत इनमें क्रियाएं आदि कुछ नहीं देखी जाती, तो जड़ है ये तो। वैसे तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि इनमें वो तो आप खंडन करेंगे, अभी तो केवल इसका समझना है ना जी कि ये क्या कहना चाह रहा है जी। तो वो ऐसा मान रहा है कि इसमें चेतन की तरह क्रियाएं नहीं हो रही, पर खंडन करने वाला तो फिर वही लाएगा कि इनमें भी देखो ये वो जो भी हो जी, खंडन जो भी हो अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैं कह रहा था कि एक तो शरीर की दृष्टि से, आकार प्रकार की दृष्टि से भी इसकी संगति लग सकती है, और वो चेतन अचेतन की दृष्टि से भी इसकी व्याख्या हो सकती है। आकार प्रकार से कहें तो पुरुष का आकार, मानी पुरुष जैसे ये हमारा बॉडी है, ऐसा इसमें दिखाई नहीं देता है, तो ये सब आकार पुरुष के कैसे हो सकते हैं? पुरुष के तो हो ही नहीं सकते आकार, तो निराकार में चले गए, पुरुष निराकार में, पुरुष मतलब ये शरीरधारी पुरुष। नहीं, मैं इसी को ले रहा हूँ कि ये जो पुरुष शरीर है इसका इसका आकार वाला, जैसे आकार तो अलग अलग ही है सारे योनियों के, नहीं अलग अलग है तो इनका भी एक आकार है। यहाँ साकार निराकार की बात नहीं चल रही, पुरुषाकार है या नहीं है ये बात चल रही है, मतलब बिल्कुल मनुष्य जैसा आकार, क्योंकि शास्त्रों में हाथ पैर आंख नाक सिर लिखे हुए हैं उसके, उनके तो कह देते ना बंदर के हाथ। ये तो आप उत्तर सारा जो इसका खंडन में आप बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहा है व्यक्ति जी, तो अभी तो यह दृश्य थे अपुरुष विधम तद यथा अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा, चलो ये मान लेते हैं कि ये यूं कह रहे हैं कि इस मनुष्य के जैसे नहीं है शरीर वाले या चेतन नहीं है, ऐसे दो बात। ये निराकार थोड़ा ना कह रहा है, अग्नि वायु आदित्य तो दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष, उनको निराकार के रूप में थोड़ा ना कथन करेगा ये अपुरुष विधा, पुरुष के जैसे आकार वाले आंख नाक कान वाले नहीं है ये, या फिर चेतन नहीं है दूसरी व्याख्या के अनुसार, दूसरी व्याख्या में चेतन नहीं है ये। यथोत चेतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति, जो ये कहा था कि चेतना वालों के समान स्तुतियां होती हैं, अचेतनान्यप्येवं स्तुयन्ते, अचेतनों की भी तो ऐसी स्तुति होती है, अक्ष प्रभृति ने औषधि पर्यंता नहीं, यथोत पौरुष विधिकयंग संस्तुयन्ते, अचेतनेष्वप्येत भवति, अचेतनों में भी ये होता है, अभिक्रंदन्ति हरिते भी आसु। ये अचेतन कह दिया ना जिन्होंने, ये अचेतन कह दिया ना इसको, राव को। अगर ये वो सोच रहे होते जिस तरह आप सोच रहे हैं कि परमात्मा के होने से तो ये सभी चेतन है, तो ये चेतन शब्द नहीं आता। मतलब इनकी ये बात है, वैसे सत्य असत्य अलग बात है, पर इस समय इनकी ये बात है। पौरुष विधिकई, तो पौरुष विधिकई मतलब ये वास्तव में चेतन को लेना चाह रहे हैं, जो प्रारंभ किया था चेतनावत्ति, चेतनावत्ति ये चेतन का था, और ये जो पौरुष विधिका में भी जो विपरीत कथन किया अचेतनेषु अपि एतद् भवति, तो यहाँ पर अपौरुष विधिकई अपौरुष विधिकेषु ये कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ अचेतनेषु लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पुरुष का मतलब भी चेतन लिया जा रहा है। माने इन ये अपनी एक परिभाषा बना करके कह रहे हैं कि चेतन अचेतन, अच्छा पुरुष कहो चाहे चेतन को, ये जो पर्याय के रूप में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे पता लग रहा है, उससे पता लगता है कि यहाँ चेतन रूप पुरुष को कहा जा रहा है, ना कि आकार वाले पुरुष का, कि देवता चेतन है या अचेतन है, जैसा ब्रह्मुनि जी ने अर्थ किया है, वो अधिक संगत लगता है। मानी अपुरुष विधा इति अपरम, आप ये कह रहे हैं कि अचेतना इति अपरम, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए, अचेतना इति अपरम, अपुरुष विधा इति अपरम का अर्थ निकालना चाहिए, अचेतना इति अपरम, अचेतना इति परम, अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तत्, जो दिखाई दे रहा है वो अचेतन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चेतना वद्धि स्तुतयो भवन्ति, चेतना वालों की ये तो अचेतना ने पेयन स्तुयन्ते, अचेतनों की भी तो ऐसी स्तुति की जाती है, यथोत पौरुष विधिक अंग संस्तुयन्ते, अचेतना अचेतने स्वपेतद भवति, अभिक्रंदन्ति हरिते भी आसवी इति ग्रावस्तुति, यथेतत् पौरुष विधिकई द्रव्य संयोगई संस्तुयन्ते, एतद् भी तादृशमेव, ये भी वैसा ही है, वो अचेतनों में भी ऐसा, सुखम रथम युयुजे सिंधुरश्विनम इति नदी स्तुति, यथेतत् पौरुष विधिकई कर्म भी, ये जो कहा था एतद् भी तादृशमेव, होतुश्चित होता के पूर्वी अभी को खा जाते हैं, आशत ग्रावस्तुति अपि वा उभय विधस्यु, उभय विधा माने चेतन और अचेतन है, ये सारे अचेतन के दिए, पहले अक्ष का उदाहरण दिया क में, ख के अंदर ग्रावस्तुति का दिया, ख ग में नदी का दिया, और घ में फिर ग्राव का उदाहरण दिया, सारे वो जड़ पदार्थों के अचेतनों के, मतलब इन्होंने एक वो मान करके दे रहे हैं, एक्चुअल में कुछ चेतन अचेतन कुछ अलग है, व्यवहार में जिसको चेतन अचेतन कहते हैं उसको लेकर के उदाहरण दे रहे हैं, एक्चुअल जो सिद्धांत है उसको एक अलग बात है, यदि हम उसको देखें तो वो यहाँ विषय ही नहीं है, वो उसको अलग रखते हैं। जी जी, फिर अपिवा उभय विधास्यु, इनके अनुसार ये यूं कह रहे हैं कि अच्छा दोनों ही मान लो, चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन दोनों प्रकार के होते हैं। जी, दोनों मान लो। फिर बोले चौथा, अभी वह पुरुष विधानाम एव सता, मानी चेतनों के ही ये जो अचेतन है कर्मात्माना शिव, ये जो अचेतन है ये उनके कर्म के, कर्म के लिए या कर्म स्वरूप वाले, जैसे कर्ण कर्म क्षेत्र है, जैसे ये जैसे कर्ण को हम, जैसे शरीर आदि को हम चेतन मान लेते हैं, हाथ पैरों को, जड़ होते हुए भी क्योंकि वो हमारे कर्ण है, उस तरह से इनके भी वो भी चेतनवत मान लिए गए, ऐसा अर्थ किया आखिरी में। नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल, कर्मात्मा कर्म क्षेत्र है ये, जैसे यज्ञ यजमान का कर्मात्मा है, कर्म क्षेत्र है। अभी तो ये भी निश्चित नहीं हुआ ना कि यहाँ पुरुष विधाना नाम है या अपुरुष विधाना नाम है, ये हमारे को निर्णय करना था, क्या है तभी तो हम पीछे से गए थे, ये मुनि जी ने क्या दिया, पुरुष विधा नाम दिया है ऊपर, और नीचे टिप्पणी में कहा कि अपुरुष ये भी कुछ जगह पाठ मिलता है, तो हम पीछे इसीलिए तो गए थे कि इसका पुरुष या अपुरुष का निर्णय करना है, जी, जी, क्या उचित है। जी, तो ये तो पुस्तकों में तो पुरुष विधा नाम मिल रहा है, अथवा ये अचेतन रूप होते हुए ही कर्म के स्थान होने से या कर्म की दृष्टि से होने से इनको अपुरुष विधानाम एव सताम, अपुरुष विद हैं ये, यानी अचेतन है ये देव सारे, अग्नि वायु आदित्य आदि अचेतन है, अचेतन होते हुए के कर्मात्मा ना एतेषु, ये भाषा तो कर्म स्वरूप वाले हैं लेकिन ये कर्म करते हैं, ये उनके पुरुष विद पाठ ठीक नहीं लग रहा मेरे को, पुरुष विधानाम एव सताम ये हैं तो चेतन लेकिन उनके अभी वह पुरुष विधानाम एव सताम, पुरुष विधानाम एव सताम सताम कहने से तो फिर इन्हीं को कह रहे हैं अग्नि वायु आदित्य को, तो पुरुष विधानामेव सताम अपुरुष विधानामेव सताम अपुरुष विध अचेतन होते हूं के ये कर्मात्मा है, ये फिर वो भेद में आती है षष्ठी, तो फिर ये कर्मात्मा कौन कोई और जाएगा यदि इनको हम अपुरुष विद पाठ मानते हैं ना, क्यों आचार्य जी, यदि हम अपुरुष विद पाठ मानते हैं तो जो भेद में षष्ठी होती है फिर जिनको हम कर्मात्मा बता रहे हैं कोई और जाएगा जी, तो और तो बताना नहीं चाह रहे हैं, तो बताना तो विचार चल रहा है जी अभी तो इसका कैसे करें। पुरुष विधानाम एव सताम पुरुष विद देवता होते हैं और पुरुष विद देवताओं के होते हुए कर्मात्माना एतेषु यथा यज्ञ यजमानस्य, जैसे यज्ञ यजमान का होता है ऐसे एते कर्मात्माना स्यु, ये अग्नि आदि जो हैं ये इनके कर्म क्षेत्र हैं, जो पुरुष विद हैं पुरुष विद ही हुए हुयों के ये अग्नि आदि पुरुष विधा अलग दिखा रहे हैं, आप ये यहाँ पर जो इसकी आखिरी पंक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, ये तो कोष्ठक में देते हैं गुरु जी, जो कोष्ठक में दिए उनमें ये दिखा रहे हैं कि एकदम मूल वाक्य हम नास्ते टिप्पणी में जितने भी कोष्ठक वाले दिए कोष्ठक वाले सब में यही दे रखे हैं इदम मूल वाक्यम नास्ति, नहीं ये मूल के वाक्य को यहाँ लिखा है भाष्य में और वहाँ भाष्य में ना हो ये कह सकते हैं, बस ये पंक्ति भाष्य में नहीं है, मूल भाष्य में नहीं मिलती, केवल व्याख्या मिल सके ये भी हो सकता, व्याख्या को कोष्ठक में थोड़ा ना डाला है, हाँ चलो मैं इस पंक्ति को लेकिन निरुक्त मूल में तो है, ये भाष्य में ये मूल पंक्ति नहीं है, बस कि इतना अर्थ निकलेगा उसका, अपिवा पुरुष विधानाम एव दर्शनांतर बता रहे हैं, अपिवा उभय अथ उभय विधास्यु, अपि जो है दर्शनांतर दिखा रहे हैं, सर्व देवता नाम एव द्व्यात्मकत्व इष्यते, सभी देवताओं का द्व्यात्मकत्व चाहते हैं, तत्रेते कर्मात्माना पृथ्वीयादयो, कर्म स्वरूप वाले जो पृथ्वीयादि है जिनके साथ हमारा कार्मिक संबंध है, जो जी ये क्या ये अंतर हुआ कि पिछला वाला जो था ना अपिवा उभय विधास्यु जी, उसमें तो ये कहा कि कुछ पुरुषविद होंगे कुछ अपुरुषविद होंगे, और इसके अंदर सब देवता ही दोनों तरह के होंगे, पुरुषविद भी और अपुरुषविद भी, ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं इसको एक बार पढ़ लूं जी, पढ़ते हैं इसको। तत्रेते कर्मात्माना पृथ्व्यादयो धृति संग्रह पक्त्यादि शीत उष्ण वर्षादि विदधाना कृष्णम जगत त्रायन्ते। इन्होंने ये आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना, सर्वदेवतानामेव उभय विधत्वम उच्यते अपिवा पुरुष विधानामेव सताम कर्मात्माना एतेषु द्व्यात्मकत्वम इष्यते। अच्छा, अपिवा उभय विधा में जो दिया इसका तो अर्थ इन्होंने स्कंद स्वामी ने कहा द्विप्रकारापि स्यु उभय विधापि स्यु उभयथापि मंत्र दर्शनात्। दोनों तरह से मंत्रों में वर्णन मिलने से दोनों प्रकार के ले लेंगे। और ये अगला जो लास्ट पक्ष है, सभी देवताओं का द्व्यात्मकत्व चाहते हैं। तत्रेते कर्मात्माना पृथिव्यादय धृति संग्रह पक्ति आदि शीतोष्ण वर्ष आदि विदधाना। ये जो पृथिव्यादि है धृति संग्रह धारण करती है, संग्रह पक्ति आदि शीतोष्ण वर्ष आदि करती हुई, द्वितीय एक वचन है ये, धृति संग्रह पक्ति आदि शीतोष्ण वर्ष आदि द्वितीय एक वचन है। विदधाना पृथिव्यादया कृष्णम जगत त्रायन्ते, सारे जगत की रक्षा करते हैं, ये इनका कर्म है। कर्मात्माना मनी ये कर्म में जुटे हुए हैं, कर्म स्वरूप वाले हैं, कर्म स्वरूप वाले हैं ये, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब एक अर्थ और भी दे दिया स्कंद स्वामी, अन्य तो अधिष्ठातारा पुरुष। अच्छा नहीं नहीं, उसी को कह रहे हैं, ये तो कर्म स्वरूप है, कर्म में जुटे हुए हैं। अन्य तो मनी जूस पृथ्वी आदि तो कर्मात्मा है, और पृथ्वी आदि से भिन्न जो है, अन्य तो अधिष्ठातारा पुरुष विधा, पृथ्वी आदि से भिन्न जो है वो अधिष्ठाता है। तेसा में पृथ्वी आदि नाम स्यु, उन्हीं पृथ्वी आदि में है विद्यमान वो। मैं के अन्य तो अधिष्ठातारा पुरुष विधा तेसा में पृथ्वी आदि नाम स्यु, जो अधिष्ठाता के रूप में, माने ये हो गया कि पृथ्वी एक देवता, पृथ्वी के अंदर ही एक चेतन देवता भी है उसी के आकार का, माने परमेश्वर की जो ईशावास्यमिदं सर्वम, तो इस तरह वो पृथ्वी दोनों रूपों वाला हो गया, पृथ्वी दोनों रूपों वाला हो गया। अधिष्ठाता तो वैसे ही कर रहा है ना, जैसे परमात्मा अंतर्यामी होता हुआ नियमन कर रहा है ना, अंतर्यामी उपनिषद जो बृहदारण्यक का है जी, लेकिन वो अन्य है, कई है वो, हाँ एक नहीं है। वो सबका गिनाया है वहां पर भी अंतर्यामी उपनिषद, जैसे कि वो पृथ्वी के अंदर रहता हुआ, पृथ्वी को अंदर से नियमन कर रहा है, पृथ्वी से अलग है, हरेक अलग गिनाए हैं वहां 20-30, पृथिव्या अंतरे तिष्ठन पृथिव्याम, अधिष्ठाता तो उसके अंदर से नियमन करेगा ना अंतर्यामी रूप से, हाँ वो तो आकार तो ये जो जीव है, जैसे हाथी के शरीर में हाथी के आकार का जीव कहलाएगा, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के आकार का, गाय के शरीर में गाय के आकार का, नहीं वो कण कण में जब उसको उसकी व्याप्ति दिखा रहे हैं तो और क्या कर सकते हैं। अन्य तो अधिष्ठाता पुरुष विधा तेसा में पृथ्वी आदि नाम स्यु एवं च सती। देखिए अग्नि स्तुति इत्यादि स्थान विभागेन बलिहरण स्मरणम समंजस्तरम जायते। अग्नि की जो स्तुति है और स्थान विभाग से जो बलिहरण स्मरण है वो अच्छा बैठता है। इसका जो कर्म है ना अग्नि का क्या है, बलि हरण स्मरण, जो उसमें ये कहा ना कि ये हमारी आहुति को ले जाता है दूसरे देवता के लिए, द्युलोक के लिए ये ले जाता है अपनी हमारी आहुति को, और वहां से जो है हमारे को प्राप्त कराता है उनके पास जो है। ऐश्वर्यातिशय वशाच्च कदाचित अमूर्त्या सदरूपतया अवस्थिता देवता मंत्रेषु स्तुयते। ऐश्वर्यातिशय वशात कभी कभी अमूर्त्या सदरूपतया अवस्थिता देवता मंत्रेषु स्तुयते कदाचित ग्रावादि द्रव्य रूपापन्ना। अच्छा, ऐश्वर्यातिशय वश कभी कभी अमूर्त रूप में ही केवल उसके अस्तित्व मात्र को लेकर देवता की स्तुति की जाती मंत्रों में, अमूर्त रूप से अमूर्त्या सदरूपतया अवस्थिता, केवल सदरूप माने उसके अस्तित्व मात्र को लेकर स्तुति की जाती है, कभी कभी ग्रावादि के द्रव्य रूप में प्राप्त हुए स्तुति की जाती है। कदाचित पुरुष विधा सर्वाभिधान व्यतिरेकेण देवताया सद्भावे रूप विशेषे च मंत्र शब्दयो प्रमाणम इति सर्वथापि अविरोधा सिद्ध अस्य च द्व्यात्मकत्वस्य दृष्टान्तं दर्शितुम आह। इस द्व्यात्मकत्व का दृष्टान्त बता रहे यज्ञो यजमानस्य, यथा यज्ञ कर्म रूपा आत्मा यजमानस्य कर्मणाम अनुष्ठातु, यजमान कर्मों का अनुष्ठाता है। अच्छा ये सब सर्वाभिधान अभिधान तो नाम होता है, सर्व सर्वाभिधान के सर्व नाम के संपूर्ण सभी नामों को अलग करके सर्वाभिधान सर्वाभिधान का जो व्यतिरेक है उसके द्वारा देवता के सद्भाव रूप विशेष में मंत्र शब्द ही प्रमाण है। सामान्य रूप से देवता का ले लें अगर ऐसा, विशेष विशेष जो नाम है ना देवताओं के उसको हटा करके एक बस देव, एक सामान्य विशेषणों से रहित, नाम से रहित, रूप तो ले रहे हैं लेकिन नाम से रहित। सर्वाभिधान व्यतिरेकेण देवताया, सब अभिधानों को हटा करके देवता के सद्भाव में और रूप विशेष में है। जैसे नाम और रूप होते हैं ना जी, जी, अलग जी। अलग, नाम हटा दिया रूप अलग अलग कर लिया जी, एक ही देवता हो गया ना, सब नाम हटा दिए यानी विशेषण हटा दिया, विशेषण से अछूता कोई भी जो एक देवत्व देवता मात्र देवता मात्र। पर वहां उसको देख नहीं रहे, वो सब हटा दिया, केवल देवता को मान लिया एक। कदाचित आवादी द्रव्य रूप अपना, कदाचित पुरुष विधा सर्वदा भी, सर्वथा सर्वाभिधान व्यतिरेकेण देवताया। सर्वथा अभिधान व्यतिरेक से देवता के सद्भाव रूप विशेष में मंत्र शब्दी प्रमाण है, सर्वथा भी अविरोध सिद्ध यज्ञो यजमानस से। चलो कोई नहीं आगे बढ़ लो। यज्ञ कर्म रूप आत्मा यजमानस से कर्मणाम अनुष्ठातु, यजमान जो कर्मों का अनुष्ठाता है उसका कर्म रूप आत्मा यज्ञ है। तो यज्ञ शब्द चत्र कार्यकरण और अभेदोपचारा स्रोत स्मार्त अग्निहोष अग्निहोत्राष्टक आदि कर्म अनुष्ठान हेतु संस्कार रासे अपूर्वाख्य से फलदान अवस्थाइना समुपलक्षणार्थम सबका उपलक्षण बन रहा है। तदवसे नहीं पुनः शरीर आत्मनोर्ग्रहणम और उसके कारण से फिर शरीर और आत्मा का विग्रहण एतदेव दर्शनम दृढ़यन आह। इतिहास पुराण आदिशु आख्यानेशु समय सिद्धांत प्रसिद्ध है। इस आख्यान समय आख्यान मानी इतिहास पुराण आदि आख्यानों में यही सिद्धांत प्रसिद्ध है। तो यज्ञो यजमानस्य में क्या कह दिया कि ये जो यज्ञ है ये कर्म रूप स्वरूप कर्म रूप है आत्मा, यजमान जो आत्मा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं यजमान का षष्ठी है, यजमान का जो यज्ञ रूप कर्म रूप जो आत्मा है, यजमान का जो ये यज्ञ है कर्म रूप वाला आत्मा, इसका कर्म स्वरूप है, कर्म रूप है आत्मा स्वरूप है। यजमान का जो यज्ञ होता है वो कर्म स्वरूप है, कर्म नाम अनुष्ठातु मानी यजमान तो कर्म करने वाला हो गया और यज्ञ उसका कर्म हो गया। तो इसमें क्या हो गया, क्या उदाहरण बनाइए। कर्म क्षेत्र हो गए माने उस देवता का, उस देवता का कार्य स्थल है ये, ये पृथ्वी पृथ्वी आदि। तो जो मैं अग्नि अंतर्यामी की बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुवचन है जी, है पुरुष विधाना हाँ बहुत सारे होंगे ना, फिर ये तभी संगति बैठेगी। जो जो पुरुष विद है जो चेतन है जी, तभी संगति बैठेगी, बहुजन होने के कारण ये वही निकला है। मैंने ऐसे खोला वही निकला। अब तो अपने प्रयत्न से होगा वो नहीं होगा, ये तो अदृश्य शक्ति से होता है ना। अब हम अदृश्य शक्ति को हटा के आप पुरुष शक्ति से करना चाहते हो कि भाई आप खोलिए, फिर अहंकार बीच में आ गया ना, फिर तो अहंकार से काबू नहीं लगता है। अहंकार की शक्ति तो बहुत ही इतनी सी है, कण के बराबर है। ये गुरुजी के खोलने से नहीं खुल रहा है ये? हाँ, ये तो दिव्य शक्ति से खुला है। यहाँ पर ये दिया है जी, ये दिया है जो आपकी आपका विवेक जहाँ काम करे, हम तो पॉजिटिव लेंगे, हम तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जैसे भी कोई बोले, हम तो ये करेंगे, हमारे समर्थन, हमारा हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे उत्साह बढ़ा रहे हैं, यह प्रति यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंतरो यमयति एस्त आत्मांतर्यामी अमृत। तो पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी से अंतर पृथक सत्ता वाला, यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, या पृथ्वी मंतर उसके भीतर रहता हुआ, उसका नियमन कर रहा है, इस तय आत्मा अंतर्यामी, तुम्हारा आत्मा भी वही अंतर्यामी अमृत है। अपसु तिष्ठन अद्भ्युअंतरो यम आपो न विदु यस्य आप शरीरम, ऐसे एक एक देवता को गिना रहे हैं। यज्ञो तिष्ठन अग्नेर अंतर है, इसका संदर्भ ये तो 810 पृष्ठ पर है, ये सत्यवर सिद्धांत, ये अंतर्यामी उपनिषद है। इत्येवमेतद् याज्वल्क अंतर्यामिणं ब्रूहि, उन्होंने पूछा जो प्रश्नोत्तर चल रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि हे याज्वल्क, ये इस प्रकार ही आपका कथन सत्य है, अंतर्यामिणं ब्रूहि, अब मुझे अंतर्यामी की बात करो। दो प्रश्न थे ना उनके कि ये कौन है सूत्रात्मा, कौन है और दूसरा अंतर्यामी, दो अंतर्यामी कौन है ये, ऐसे दो प्रश्न किए थे। सूत्र को जानते हो और अंतर्यामी के विषय में चर्चा की, ये प्रश्न इन्हें सूत्र और अंतर्यामी की बात चलाई कि आरवणी उद्दालक खड़े हुए और कहने लगे, याज्वल समय गुजरा, हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मद्र देश पतंचल काप्य के घर में निवास कर रहे थे, उनकी स्त्री एक गंधर्व से गहरा परिचय रखती थी, हमने उस गंधर्व से पूछा आपका शुभ नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम है कबंद अथर्वण, उसने पतंचल काव्य से और हम याजिकों से प्रश्न किया, पतंचल काव्य से और हम याजिकों से, उस कबंद अथर्वण ने पूछा क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसमें ये लोक परलोक सब भूत मन के की तरह पिरोए हुए हैं, ऐसे सूत्र पूछा। काव्य ने कहा भगवान मैं नहीं जानता हूं। पतंचल काव्य जो गृह स्वामी था उसने कहा कि मैं नहीं जानता। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, हे काप्य क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक सब भूतों का अंतर्यमन कर रहा है। तो काप्य ने कहा भगवान ये भी मैं नहीं जानता। तो एक ही चीज के लिए पूछने के लिए दो ढंग से प्रश्न किए गए, या कि सूत्रात्मा अलग और अंतर्यामी अलग, दो अलग अलग आत्मा को पूछा गया। अथ है न मुद्दाल का आरोणी पप्रच याज्वल के ते होवाच मद्रेशु अवसाम पतंचलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञम अधियाना तस्य आसीत भार्या गंधर्व गृहीता तम अपृच्छाम कोसी सो अब्रवीत कबंध अथर्वण। मानी गंधर्व था ये कबंध अथर्वण, गंधर्व से पूछा कि आप कौन हैं, उसकी जो भारिया थी ना पतंचल क्या है ये, पतंचल काप्य के घर में ठहर रहे थे, उनकी स्त्री एक गंधर्व से उसका परिचय था, गंधर्व गृहीता गहरा परिचय था। हमने उस गंधर्व से पूछा आपका शुभ नाम क्या है, उसने कबंध अथर्वण बताया। उसने पतंचल काप्य से और हम याजिकों से प्रश्न किया, हम याजिकों से और पतंचल काप्य से पूछा, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो? पतंचल काप्यम याजिकांश्च वेत्थनु त्वम काप्य तत्सूत्रम येन अयम च लोका परश्च लोका सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति सो अब्रवीत पतंचलः काप्यो नाहम तद भगवन वेद इति। सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याजिकांश्च वेत्थनु तम काप्य तम अंतर्यामिणम या इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि भूतानि च यो अंतरो यमयति सो अब्रवीत नाहम तम भगवन वेद। सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याजिकांश्च यो वै तत्काप्य सूत्रम विद्यात तम च अंतर्यामिणम विद्यात स ब्रह्मविद स लोकविद स देववित स वेदविद स भूतविद स आत्मविद स सर्ववित। कितना सारी बातें कह दी। तो ये जो सूत्रात्मा है वही अंतर्यामी है ना, उसी को ही तो ये अंतर्यामी कह रहे हैं। दो होने चाहिए अच्छा जी। ये जो अभी वाक्य आपने बोले जी, तो उसी को वो उसी सूत्रात्मा को जो अंतर्यामी मानता है वो पीछे जो सूत्रात्मा अलग है ये विज्ञान। ये वाक्य जो आपने बोला था जी अभी, हाँ मैंने ये कहा कि उन्होंने पूछा पतंचलम काप्यम याजिकांश, हाँ उसी को पढ़ रहा हूँ, लोका सर्वाणि काप्य तत्सूत्रम येन अयम च लोका परश्च लोका सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति सो अब्रवीत पतंचल काप्यो नाहं तद भगवन वेद इति। सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याजिकांश्च वेत्थनु तम काप्य तम अंतर्यामिणम या इमं लोकम परम च लोकम सर्वाणि भूतानि च यो अंतरो यमयति सो ब्रवीत पतंचल काप्यो नाहं तम भगवन वेद। सो ब्रवीत पतंचलम काप्यम याजिकांश्च यो वै तत् काप्य सूत्रम विद्यात तम च अंतर्यामिणम तम च कम वही उसी को अंतर्यामी उसी सूत्रात्मा को यो वै तत् काप्य सूत्रम विद्यात। ऊपर जिसकी प्रश्न किया था, प्रश्न तो दो हुए, दो हुए, एक ही विषय में दो अलग अलग ढंग से प्रश्न कर दिए गए, सूत्रात्मा के रूप में और अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा दोनों ही है तो इसलिए अलग अलग प्रश्न कर दिए गए। अच्छा ऐसा नहीं कि ये जो कहा कि आप उसको जानते हो जो दूध देती है, बोले नहीं। अच्छा उसको जानते हो जो खेत में चरती है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जी कि ये यूं पूछ रहे हैं कि जैसे तुम उस सूत्र को जानते हो फिर उस अंतर्यामी को जानते हो जो प्रकृतिगत जो नियम वो जो जिसको प्रश्न में तो जी दो अलग अलग हो गए, विज्ञान के जो नियम है ना और वो तो हो गया सूत्र रूप। जैसे दो ही शब्द वहां पर आते हैं अथर्ववेद में, एक तो सूत्र और एक सूत्र का सूत्र जी। दो प्रश्न है वहां पर, वहां ठीक है, वहां तो सूत्र नियम हो गए और सूत्र का सूत्र यानी सूत्र को भी नियंत्रित करने वाला वो परमात्मा। हाँ ऐसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पंक्ति नीचे वाली है उसको भाषा की दृष्टि से जी, दोनों प्रश्न पूछ लिए और उसने कह दिया कि मैं नहीं जानता। अब इसके बाद जो पंक्ति आप बोल रहे हैं, यो वै तत् काप्य सूत्रम विद्या तम च अंतर्यामिणम इति, वो दो ऊपर जो प्रश्न किए थे उन्हीं के बारे में दोहरा सकते हैं, भाषा से तो ये भी निकलता है। तम सूत्रम विद्यात तम च अंतर्यामिणम विद्यात यो वै काप्य सूत्रम विद्यात तम च अंतर्यामिणम, जो ऊपर निर्दिष्ट किया प्रश्न के रूप में तम च अंतर्यामिणम विद्यात स ब्रह्मविद स लोकविद स देवविद, इन दोनों बातों को जो जानता है वो ब्रह्मवित है लोकवित है देववित है वेदवित है भूतवित है आत्मवित है सर्ववित है तेभ्यो ब्रवीत तदहमवित तच्चेत्वम याज्वल सूत्रम अविद्वान तम च अंतर्यामिणम, उस सूत्र को न जानता हुआ और उस अंतर्यामी को न जानता हुआ ब्रह्म गवि उदजसे ब्रह्म गवि उदजसे क्या हो गया, ब्रह्म गवि उदजसे ब्राह्मणों के निमित्त प्रदान की हुई जो गायें थी ना द्वितीय बहुवचन है, ब्रह्म गवि उदज से इनको हाँक करके ले जा रहे हो, अपने घर की तरफ ले जा रहे हो, मूर्धाते मूर्धाते विपतिष्यति वेदवा हम गौतम तत्सूत्रम, मैं उस सूत्र को भी जानता हूँ, तम च अंतर्यामिणम और उस अंतर्यामी को जानता हूँ, युवा इदम कश्चित ब्रुयात वेद वेद इति यथा वेत्थ तथा ब्रूही, जो कोई कहता है कि जानता हूं इससे कुछ नहीं होता है, बताओ तब बात बनेगी। स हो वा, दो उत्तर दिए फिर इसके, दो प्रश्न थे दो ही उत्तर दिए। स हो वाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम वायुना वै गौतम सूत्रेण अयम च लोका परश्च लोका सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति तस्माद् वै गौतम पुरुषम प्रेतम आहु व्यसृंसत अस्य अंगानि इति वायुना है गौतम सूत्रेण संदृप्धानि भवन्ति इत्येवम् एतद् याज्वल्क अंतर्यामिणं ब्रूहि। अच्छा तो अगला सवाल और बताओ। तो ये सूत्रात्मा वायु को माना है इन्होंने, जी सूत्र को, जी तो बोला ठीक है, एक से तो मैं संतुष्ट हो गया, अंतर्यामी के बारे में बताओ। तब ये अंतर्यामी की बात आई, और यहां अंतर्यामी को हर वाक्य में एष द्वय आत्मा अंतर्यामी अमृता, तुम्हारा भी वही अंतर्यामी अमृत आत्मा है। या पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतरो या पृथ्वी विनवेद यस्य पृथ्वी शरीरम यो अपसु तिष्ठन अद्भ्यो अंतरो यम आप न विदु यस्य आप शरीरम। तो क्या ये निरुक्तकार इसी तरह से कह रहे हैं कि ये वायु आदि में पृथ्वी अंतरिक्ष आदि में जो चेतन रूप में उसका नियमन कर रहा उसके अंदर विद्यमान है वो जो है पुरुष वो तो हो गया चेतन, और ये इसका जो कर्म क्षेत्र हो गया शरीर जो है वो शरीर कर्म क्षेत्र हो गया उसका हो गया जी। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लें फिर, ये आखिरी जो है पुरुष विधानाम एव सताम, पुरुष विधानाम एव सताम पाठ तो ये ठीक संगत लग रहा है, पुरुष विधानाम एव सताम कर्मात्माना एतेषु कर्म क्षेत्राणि एतेषु, जैसे आत्मा का कर्म क्षेत्र हमारा ये शरीर होता है, हमारा जो जीव रूप में हम यहां पर हैं तो जीव का ये शरीर कर्म क्षेत्र होता है, इसी तरह से ये जो चेतन देवता मानी एक एक एक एक ऐसा हो गया इसमें, ऐसे हो गया कि एक तो परम देव हो गया और फिर पृथ्वी के अंदर एक देव है और जल के अंदर एक देव है, वायु के अंदर एक देव है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो गए ये कितने सारे हो गए 33 34 कितने सारे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, ये बहुत सारे दिखाए इन्होंने और आखिरी में यहां जाकर के समाप्त किया, यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरो विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम यो विज्ञानम अंतरो यमयति एष्ट आत्मा अंतर्यामी अमृत। ये विज्ञान में पुरुष लेते हैं, ये विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरो यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम, सारे शास्त्रों की एक व्याख्या जो मैं समझाऊं, प्राचीन जो उपनिषद और ये श्रीमद् भगवद गीता आदि जो मैं पढ़ता रहता हूं, सांख्य आदि को भी पढ़ करके जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूं वो ही निकाल पाया हूं कि एक है चैतन्य और एक है जीव, ये सगुण है ये निर्गुण है, तो ये जो सगुण है जीव और चैतन्य, इस जीव से शुद्ध एक अलग रूप जैसे माने तो ये तो परिच्छिन्न है, पर इस चैतन्य को अपरिच्छिन्न मानते हैं। हम सब जितने भी मतलब चैतन्य रूप जितने भी हम चैतन्य के रूप में चैतन्य से युक्त जितने भी हम जीव हैं, जीव तो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न मानी लिमिटेड है, पर जीव के साथ जीव का अर्थ है दो चीजों का समुच्चय, जीव मानी दो चीजों का समुच्चय, प्रकृति पुरुष का समुच्चय, दृष्टा दृश्य का समुच्चय, उसमें जो बुद्धि तत्व है महत जिसको कहते हैं, महत और चैतन्य का समुच्चय जीव है, और चैतन्य जो है ये अनलिमिटेड है, ऐसा मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। जी, आपके वाक्य को थोड़ा मैं और खोल देता हूं। जी आपका जो अभिप्राय है अगर वो आप सहमत है तो ठीक है, हाँ बता दीजिएगा। ये जीव चेतन और शरीर का संयोग जीव है, ये बहुत सारे हैं, और इन सब में जो चेतन है वो सारे के सारे चेतन जब निर्गुण अवस्था में होते हैं तो ये सारे के सारे चेतन विभू होते हैं। सारे के सारे जो चेतन होते हैं, ये जो जीव के साथ जुड़े हुए जो चेतन है, जी यहाँ तो चेतन और शरीर दोनों है, जी और ये अनेक है, जी तो शरीर भी अनेक है और चेतन भी अनेक है, और ये इधर वाले ये भी जी, मैं वहां आ रहा हूँ। यहाँ जीव शरीर भी अनेक है और चेतन इन जीवों के शरीर के साथ जो चेतन है वो भी अनेक है, और वो अनेक जब निर्गुण अवस्था में चले जाएंगे, अनेक चेतन चैतन्य शुद्ध चैतन्य अवस्था में, तो सारे के सारे निर्गुण अवस्था वाले विभू होंगे। यानी चैतन्य अनेक है और वो सारे के सारे विभू है, सारे के सारे विभू हैं निर्गुण अवस्था में है जब, और जब जब वो सारे के सारे चेतन शरीर के साथ जुड़ते हैं सगुण अवस्था में होते हैं तब वो परिच्छिन्न होते हैं, ऐसा मैं अभिप्राय समझा। जी गुरु जी, अगर यदि आपका ये अभिप्राय हो तो फिर भगवद्गीता पढ़ाते भी है, पढ़ते भी है, तो त्रैगुण्य विषय वेदान इस त्रैगुण्य भवार्जुन, तब उसका क्या अर्थ करते हैं? उसमें तो कोई बात नहीं है, सगुण से निर्गुण अवस्था में पहुंच रहे हैं बस। वो तो एक स्थिति है ना, वो साधना की एक स्थिति है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन मानी हम जो है त्रैगुण्य अवस्था में तो जीव है, निस्त्रैगुण्य अवस्था में हम जो है चले जाएं चैतन्य अवस्था में। ये सांख्य के अनुसार तो बहुत सारे चैतन्य है, और इसके न्याय वैशेषिक के अनुसार भी सारे विभू है, और ये विभू शब्द का प्रयोग करना वैसे लाक्षण क्या बोलते हैं उसको औपचारिक है, वो भी करना नहीं चाहिए, वो भी सगुण हो जाएगा नहीं तो, मतलब ये जो सगुण हो जाएगा ना कि विभू शब्द बोलते ही वो शब्द नहीं, वो उसमें हेतु ये है कि जो स्वयं शब्द का प्रकाशक है उसको प्रकाशक को इस तरह से देश के साथ जोड़कर कैसे देखें, ये एक समस्या है। जो सबका प्रकाशन कर रहा है, जो देश को भी प्रकाशित कर रहा है, फिर उसको देश मानी जो सबका आधार है उस आधार का दूसरा आधार कहां से लाएं? दूसरा आधार की कोई बात नहीं है, तो जानने की बात है, और यूं भी कह सकते हैं कि चेतन अपने को क्या मानता है, दूसरे को छोड़ते हैं हम, मान लो हम उसको विभू कह रहे हैं तो वो चेतन अपने को क्या मानता है? चेतन मानने की बात तो तब आती है जब वो दूसरे प्रकृति के साथ जब जुड़ जाता है ना, तब वहां मानने की बात आती है कि मैं अपने को ये मान रहा हूं। जब वो उससे अलग है ना शुद्ध अवस्था में, तब तो मानने का और वो मानने का कुछ है ही नहीं वहां पर, जैसे कि ऑपरेशन श्रुतियां भी जानने का मानने का छोड़ देते हैं, जानने का जानना भी उस समय जानना भी तभी होता है जब हम मानी मैं अपने को जान रहा हूं, ये जो बात है ये बुद्धि के साथ संयुक्त होने पर ही आएगी। अच्छा, तो उस चैतन्य को जान कौन रहा है कि ये निर्गुण है, ये कौन कथन कर रहा है? ये तो अभी हम बुद्धि से केवल विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम लोग बुद्धि से जैसे इसके बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं, इसके बारे में कर सकते हैं, तो हमारा वो जय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, तो हम जब उसको निर्गुण चैतन्य कह रहे हैं जी, और हम अभी देश काल से जुड़े हुए हैं जी, जी तो हम अपनी दृष्टि से ही उस चैतन्य को भी वो कह सकते हैं। हाँ, हम तो कह सकते हैं, पर उसकी एक्चुअल स्थिति में जो सबका प्रकाशक है, जो देश का भी प्रकाशक है, एक हेतु है जो सबका आधार बना हुआ है, उसको किस आधार के सहारे हम स्थापित करके देखें। मानी हम जब देख रहे हैं कि वो सबका दृष्टा है, सबका प्रकाशक, दृष्टा मानी प्रकाशक, जिसके कारण सब प्रकाशित हो रहा है, उसका एक देश को या काल को आधार कैसे बनाएं? जिन सबका वो प्रकाश कर रहा है जी, आपके वाक्य से ही कह रहा हूँ कि जिन सबका वो प्रकाश कर रहा है, वो जो सब हैं जी, उनकी अपेक्षा से कथन हो सकता है कि वो उन सब में भी है और उनसे परे भी है। नहीं, वो तो हम तो कर सकते हैं, हम तो बताने के लिए कर सकते हैं कि हम उसको बता रहे हैं कि वो जो है सब जगह है, इसीलिए मैंने गौण कथन किया कि ये गौण कथन है, क्योंकि वो हमारे द्वारा केवल उसको बताया जा रहा है समझने के लिए, ऐसे किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो देश और काल उसका आधार नहीं बनेंगे। आधार तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसका कोई स्वरूप भी नहीं कहना है, वो तो निर्गुण ही बोल दिया आपने वहां पर, तो चिन्ह मात्र है वो, तो चिन्ह मात्र, जैसा इन श्रुतियों में जो संकेत मिलते हैं, शब्द जैसा हमको कह रहे हैं, उन शब्दों को यदि पकड़ करके हम जाते हैं और ऐसा समझने से सारे शास्त्रों की संगति ठीक बैठती है, नहीं तो फिर वो खींचातान करनी पड़ती है फिर। मतलब वहां हम और कुछ सोचे ही नहीं, बस चिन्ह मात्र है जी, और कुछ विचार ही नहीं करना है जी, चिन्ह मात्र है, वो तो सब जगह चिन्ह मात्र लिखा हुआ है ही जी, तो उससे हो जाए, कुछ सोचना नहीं है वहां पर कि वो कैसा है, किस स्वरूप वाला है, वो तो फिर सगुण सोचते हैं तो फिर वो निषेध की तरफ से ही सुचवाते हैं। ये लोग भी शास्त्रकार जो हमें मदद करते हैं ना सोचने के लिए, तो वो धर्मों का निषेध करके वहां तक पहुंचाते हैं, निषेध के रूप में देख लेते हैं कि वो अणुस्वरूप नहीं है, वो जो चिन्ह मात्र है वो अणुस्वरूप नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कहा भी है। ठीक है, तो वो विभू हो गया एक ही बार जी। यहाँ पर ये कहा भी है उपनिषद में, ये याज्ज्वल को और गार्गी के संवाद में जो उन्होंने आखिर में जाकर के कहा कि गार्गी, यहां पर भी ये बात कही है, वही निकला, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विध्रिता तिष्ठते, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विध्रिते तिष्ठता, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋत्वा संवत्सरा विध्रिता तिष्ठन्ति, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्यो नद्या सन्दन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीच्यो अन्या याम याम च दिशम, अन्वेतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी दत्तो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वीन पितरो अन्वायत्ता, यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्ष सहस्राणि अंतवदेवस्य तद्भवति, यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति वा यजते वा ददाति वा तप्यते वा बहुनी वर्ष सहस्राणि अंतवदेवस्य भवति, यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रयति स कृपणो अत्स, एतद् अक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रयति स ब्राह्मण, तद्वा एतद् अक्षरं गार्गी अदृष्टं द्रष्ट्री अश्रुतं श्रोत्री अमतं मंत्री अविज्ञातं विज्ञात्री, नान्यदतो अस्ति द्रष्ट्री नान्यदतो अस्ति श्रोत्री नान्यदतो अस्ति मंत्री नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, स होवाच ब्राह्मणा भगवन्त तदेव बहुमन्येध्वं यद् अस्मात् नमस्कारेण मुच्चेध्वं, न वै जातु युष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता इति, ततो है वाचक् नवी उपरराम। और इसके बाद दोबारा एक बार आया है ये, जहां पर लंबा उन्होंने वर्णन किया और उसमें ये सब दिखाए कि वो निषेध निषेध करके जहां गिनाए हैं सारे अनणु अरहस्वम ऐसे ऐसे, वो अरहस्व भी नहीं कह सकते, उसको अणु भी नहीं कह सकते, उसको ये भी नहीं कह सकते, उसको ये भी नहीं कह सकते, सारे धर्मों का निषेध करके। और ये मांडूक उपनिषद में भी जो वहां पर ये उसका स्वरूप दिखाया है, अचिंत्यम अलक्षणम वे सारे शब्द भी इसी को संकेत कर रहे हैं। अनेक हैं ये तो आप मान ही रहे हैं जी। हाँ, ये शब्द प्रमाण की व्याख्या कर रहा हूं मैं जी। वो चैतन्य है, वो अनेक है जी, एकत्व तो वहां पर भी नहीं है। हाँ, मैंने शब्द प्रमाण की बात कह रहा हूं मैं कि ये शब्द प्रमाण तो हमारे यही हमको यही दिशा दे रहे हैं कि वो जो चैतन्य है वो अनेक है जी। और एक इन चैतन्य से अलग एक और भी चैतन्य है जो सारा सब का माने उसको सगुण रूप और निर्गुण रूप उसको भी इसी तरह से दोनों रूपों में देखेंगे वो भी उसको भी सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखेंगे। वो भी अणु से अणु नहीं है। हाँ, वो जो वो भी अणु नहीं है और ये भी अणु नहीं है जी, जी। उसको हिरण्यगर्भ के रूप में और उसको निर्गुण रूप में दोनों रूपों में देखेंगे। दोनों में अंतर यह है कि ये वाला तो शरीर में आकर के सगुण होता है, वो इस सृष्टि में आकर के सगुण होता है जी। वो तो परिचित नहीं है सगुण, तो वो शरीर के कारण से उसको परिच्छिन्न कह दिया जाता है जी। वास्तव में तो वो अणुगुण वाला नहीं है, विभू है। ये सब भी अनेक और वो एक, इन सब से परे वाले ये सब विभू हैं, अणु नहीं है, लेकिन शरीर के साथ जुड़ने पे उसको हम परिच्छिन्न कह देते हैं। और उसकी शक्तियां और उसका सामर्थ, उसका ज्ञान शक्ति सब लिमिटेड हो जाती, परिच्छिन्न हो जाती, बंधन में आ जाता है, बंधन में अज्ञान की स्थिति में। ये वाला तो ये तो बद्धात्मा और मुक्तात्मा, वो ईश्वर है वो, लेकिन सृष्टि में आता है तो उसको बद्धात्मा नहीं बोलते, बद्धात्मा नहीं बोलते। है तो सही उसका शरीर ये प्रकृति सारा ब्रह्मांड सृष्टि, लेकिन उस सगुण में भी आ रहा है, लेकिन उसको बद्ध नहीं बोलते। नहीं, उसमें तो सामर्थ्य की बात ही नहीं, चैतन्य में तो सामर्थ्य का तो प्राकट्य सगुण होने पर ही होता है। अचिंत्य वो तो हेतु दिए है ना इसमें, जन्मादि व्यवस्था था पुरुष बहुत तो। उनके ये कर्म क्षेत्र हैं सारे, ये अग्नि पुरुष विधाना में अग्नि वायु जल पृथ्वी चंद्रमा सूर्य इंद्र आदि सारे ये चेतन देव हैं। माने जैसे ये एक शरीर है हमारा, एक शरीर ये ऐसे कल्पना करें कि एक शरीर है, उस शरीर के अंदर एक किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, सारे अलग अलग अवयव हैं, तो वो भी एक एक समझ लीजिए देवता है। और उसका उस देवता का वो कर्म क्षेत्र हो जाएगा। एक ये देवता एक ये चेतन देवता का कर्म क्षेत्र पूरा एक शरीर हो गया, उस शरीर के भी अंदर एक और, तो एक ब्रह्मांड हो गया। जैसे मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूं, एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे हमारे शरीर के अंदर किडनी अलग है, हार्ट अलग है, लीवर अलग है, स्प्लीन अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, ब्रेन अलग है, ये सब अलग अलग एक एक कर्म क्षेत्र है अलग अलग इनका शरीर के अंदर। ऐसे इस ब्रह्मांड के अंदर माने एक हिरण्यगर्भ हो गया, उसके अंदर पृथ्वी एक हो गया, जल एक हो गया, वायु एक हो गया, आकाश एक हो गया, चंद्रमा सूर्य इंद्र पर्जन्य ये अलग अलग हो गए, जैसे शरीर के अंदर अलग अलग मैं बता रहा था, उनका भी एक एक देवता चेतन देवता जो उनके अंदर रहते हुए उसका नियमन कर रहा है। तो एक हो गया पूरे हिरण्यगर्भ का, उस हिरण्यगर्भ के अंदर एक एक अलग अलग ये हो गए, शरीर एक हो गया, उस शरीर के अंदर अलग अलग हो गए उनके, फिर एक एक ऐसा इसका मान सकते हैं चौथे वाले का। पुरुष विधानामेव सताम कर्मात्माना एतेष्यु यथा यज्ञो यजमानस्य इति। तीसरे और चौथे में पक भेद क्या निकला, अपिवा उभय विधास्यु, चेतन और अचेतन दोनों हैं, चेतन भी हैं अचेतन भी हैं, और इसमें ये कह दिया कि चेतनों के कर्म क्षेत्र हैं ये सारे, अचेतन नाम का कुछ नहीं है। हाँ, उसी के आकार वाला। ठीक है अच्छा जी, अब गुरु जी चार पक्ष उठाए यहाँ पे, हाँ चारों को सही मानते हैं? नहीं, ये तो चौथा ही बिल्कुल फिट बिठाया इन्होंने। आख्यान समय जो पुष्टि में एक अतिरिक्त हेतु दिया है इतिहास पुराण आदि में, यही पक्ष मान्य है, औरों में तो इतना वो नहीं दिया। एश कह करके तो चौथे को ही प्रमाणित किया है गुरु जी। हाँ। औरों के लिए तो वेद के मंत्रों का ही प्रमाण दिए, कोई अलग से तो दिए नहीं है। वो तो खंडन कर दिया ना तीसरे में, दूसरे में जाकर के, पहले वाले का खंडन कर रहे हैं, वेद मंत्र भी खंडित हो रहे हैं। नहीं नहीं, उसको ये बता दिया ना कि ये तो केवल वो है, आलंकारिक वर्णन है, आलंकारिक वर्णन है। गुरु जी जो इस पुराने जो टीका का, मतलब मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ उसमें मेरे को आचार्य जी कुछ मदद मिलेगी कि मैं अंधेरे में घूम रहा हूँ? मैं तो अपनी बात खोज रहा हूँ। मैं तो मैंने अपने विचार को इस पर आरोपित कर दिया कि मैं जो चल रहा हूँ सही दिशा में चल रहा हूँ। नहीं, मतलब सही चल रहा है तब तो बढ़िया हो गया ना, दोनों काम हो गए कि मैंने जो विचार किया वो भी है और ये इसका समर्थन भी मिल रहा है। मतलब तीसरे पक्ष में तो ये होगा कि जड़ चेतन दो भेद कर दिए थे कि जड़ भी हैं और चेतन भी हैं, कुछ जड़ हैं कुछ चेतन है। हाँ इनको पुरुष विद मान रहे हैं। इसके साथ जो मैंने अंतर्यामी उपनिषद की बात कही वो भी संगत हो रही है, वहाँ एक एक देवता को, नहीं एक एक को पकड़ करके बता रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर रहता हुआ, जैसे मैंने कहा ना एक शरीर, शरीर का एक हृदय अलग है, किडनी अलग है। हाँ जी, हाँ उसके अंश जो है, जी अंश काम कर रहा है, उसकी शक्ति काम कर रही है। जी जी, मतलब गौण प्रयोग हो गया। तो दृष्टांत पर, पहले तो दृष्टांत, वहां तो हम समझ रहे हैं, हम तो दृष्टांत को पहले समझ रहे हैं, यथा दृष्टांत तो हमने यजमान है और यज्ञ जो है उसका कर्म क्षेत्र है, यज्ञ यजमान का कर्म क्षेत्र है यज्ञ, ऐसे ही इसको कर्मात्मा को यज्ञ का विशेषण है, कर्मात्मा यज्ञ है। हाँ यजमान से कर्मात्मा जी, कर्मात्मा यज्ञ है यजमान से। जी जी, यजमान की शक्ति सारी यज्ञ में पूर रही है, यजमान का जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति है ना वो सारी यज्ञ में पूर रही है। अनुस्यूत है। आया था ना एक जगह कि ये जो देवता यज्ञ यजंग जो होते हैं वो मंत्र के देवता, मंत्र के देवता होते हैं। पीछे आया था वो तो? हाँ, तो अब वो जो यज्ञ जो मंत्र जो देवता है वो किसके अधीन है? यजमान के। तो यजमान जो चेतन है यज्ञ तो ठीक है, जड़ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जड़ है क्या, उसमें उसकी शक्ति पूर रही है ना। यज्ञ क्या चीज है? उसकी जो एक्टिविटी जो कुछ हम करते हैं उसमें ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति उसमें फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया इस पर विचार जितना होना था। यजमान जैसे पुरुष है, हाँ हाँ, ऐसे ही उसका जो कार्य क्षेत्र यज्ञ है उसको भी चेतन करें किया जाता हो तब तो ये दृष्टांत बनता है। जैसे वहां पर भी जो अपुरुषविद देवता है उनको भी पुरुषविद कह दिया जाता है, ऐसे यज्ञ को भी यज्ञ का भी एक अंग बनाया जाता है। यज्ञ का ये सिर है, यज्ञ पुरुष वेदी की जो बनाते हैं उसमें ये सिर है, ये हाथ है, ये हाँ, पुरुष का वर्णन करके दिखाते जी जी जी जी जी। हाँ, मेरे ख्याल में ये वही का उदाहरण दे रहे हैं जी। ये तो हमने व्याख्या कर ली इसकी कि यज्ञ जो हम करते हैं एक्चुअल में तो उसी दृष्टांत को ले रहे हैं। ये शास्त्रीय नहीं, ये तो वैसे ही व्याख्या उपदेशकों ने ऐसे हम भी बोलते थे। गुरु जी इसके लिए दुर्गाचार्य जी ने एक उदाहरण दिए है सतपथ ब्राह्मण का, वो लिख रहे हैं इदम एतेन अंगम संस्क्रियते, इदम एतेन अंगम उपधीयते। आत्मयाजी कर्म देवयाजी वाला उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं कि एक और ब्राह्मण में आत्मयाजी और देवयाजी का जो प्रसंग है ना, तो वो उदाहरण सुना रहे, उसको सुना रहे कि इस कर्म के द्वारा हमारे यजमान का ये अंग संस्कृत हो रहा है, इससे ये संस्कृत हो रहा है, ऐसे जो भावना करता है वो आत्मयाजी होता है। और मैत्रायणी का संहिता कहती है कि संस्कृतम अमुस्मिन लोक उपयति, हाँ, संस्कृत हुआ हुआ उस लोक में पहुंच जाता है, स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। अमुस्मिन लोक माने स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है, संस्कृत हुआ हुआ उस लोक में पहुंच जाता है। और जो आख्यान समय का उदाहरण दे रहे हैं, भारते च आख्यान समय ऐसा एवं सिद्धांत इत्यर्थ है। इसके वो तो मैंने बताया ना, उदाहरण के लिए दे रहे गुरु जी कि जो पृथ्वी स्त्री रूपेण भार अवतरणाय ब्रह्मानम याचे, ये वो तो बता दिए थे आप। तो यहाँ पे गुरु जी ये तो एक पक्ष को स्थित नहीं मान रहे ना दुर्गाचार्य स्कंद, ये चारों एक हो गया ना। ये आख्यान समय मैंने जो आपको कहा कि ये इसमें एक अतिरिक्त प्रमाण दे रहे हैं, ये क्यों अच्छा जी, ये सच जो बात कही ये सच आख्यान समय ये इस लास्ट की पुष्टि में ही है, अंत में गुरु जी और वो लिख रहे हैं। आख्यान का अर्थ होता है जो इन्होंने उत्तर दिया है, वैसे प्रश्नाख्यान आयोग, पर आख्यान का अर्थ यहाँ समय शब्द तो सिद्धांत के लिए आता है, आख्यान का अर्थ होता है जो इतिहास होता है उसको आख्यान कहते हैं ना, इतिहास पुराण। तो इतिहास पुराण में यही सिद्धांत मान्य है, यास्काचार्य ऐसा कह रहे हैं। कौन सा? यजमान का जैसे यज्ञ होता है ना, वैसे ही कर्म भूमि होती है या उसका स्वरूप, यजमान का जो कार्य क्षेत्र है जैसे यज्ञ होता है वैसे ही चैतन्य का कार्य क्षेत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु। यज्ञ का एक चित्र बनाते हैं ना ऐसे ऐसे, ये यूं बनाते हैं ना ऐसे, जैसे क्या ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं ना वो मेरे को चित्रकारी तो आती नहीं है, वो कभी कभी पुस्तकों में जी जल्दी कर दो हाँ हाँ ये हाँ बस अब तो मैं कर दूंगा जी जी जी ये इस तरफ होता है उस तरफ होता है जी जी दक्षिणाग्नि जो है इधर होती है ना ये जैसे यज्ञ है ये यजमान का ये यज्ञ है तो यज्ञ यजमान की व्याख्या है कार्य क्षेत्र है तो कर्मात्मा को हमने यज्ञ कर्मात्मा शब्द ले लिया यथा कर्मात्मा यज्ञ है यजमानस्य यजमानस्य पुरुषस्य कर्मात्मा यज्ञोपि पुरुष रूपेण प्रस्तुयते हाँ यज्ञ पुरुष तभी ये यहां पर हमारे दृष्टांत में घटेगा कि जो पुरुष हैं चेतन हैं और उनके जो कार्य क्षेत्र हैं पृथ्वी सूर्य आदि वो भी पुरुष के समान कहे जा रहे हैं पुरुष न होते हुए भी पुरुष के समान कहे जा रहे हैं यहां भी ये जो यज्ञवेदी है ये पुरुष न होते हुए भी पुरुष के समान सारा व्यवहार होता है वहां पर यज्ञो वही पुरुष है ऐसा वाक्य आता है वो एक ठीक है यज्ञो वही पुरुष है और वहां सारा व्यवहार उसको पुरुष की तरह ही मान करके करते हैं जबकि वो पुरुष है नहीं सबको पता है वो पुरुष का यानी यजमान का कार्य क्षेत्र है लेकिन फिर भी उसको पुरुष के समान कहा जा रहा है दृष्टांत मानिए जो अग्नि जल वायु आदि देवता है ना वो चेतन के कार्य क्षेत्र है हाँ वो तो हो गए यज्ञ की तरह से सूर्य आदि तो हो गए यज्ञ की तरह से और यजमान की तरह से हो गया चेतन परमात्मा नहीं कहा नहीं कहा वो यज्ञ की तरह से आएगा अग्नि मतलब एक परमात्मा तो चेतन बनेगा और अगर परमात्मा को ना माने तो किसी को चेतन मानना पड़ेगा मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ऊपर जो उभयविद कहा है किसको चेतन पुरुषविद कहा है किसको अपुरुषविद कहा वो होगा तो नीचे फिर लगा सकेंगे लेकिन अगर वो नहीं पता लग रहा है तो हम केवल परमात्मा वाला पक्ष तो लेके चल ही सकते हैं हाँ हाँ नहीं लेकिन पुरुषविद अपुरुषविद वाला प्रसंग चल रहा है ना उसको हटा के थोड़ा ना देख सकते हैं इसको कौन सी सिद्ध करनी है हमको पुरुषविद अपुरुषविद का समाधान करना है हम कल्पित कोई बात ले आए और उसका समाधान थोड़ा ना घटेगा यहाँ पर बात यह है कि देवता पुरुषविद हैं अपुरुषविद हैं चेतन है अचेतन है ये मूल बात थी तो जब कहा कि कुछ चेतन है कुछ अचेतन है तो एक तो चेतन मान ही लिया अब जिनको अचेतन कह रहे हो तो उनको चेतनवत व्यवहार क्यों हो रहा है तो उसका कारण यही है कि वो चेतन नहीं वो अचेतन है अगर आप ये कहते हैं तो ऊपर पहले दिखाना पड़ेगा कि ये सब इसीलिए चुप रह गए यहाँ पर गोल कर गए हैं कुछ व्याख्या नहीं की इन्होंने कौन से उभयविद हैं और नीचे जो बता दिया कि पृथ्वी आदि को भी और इसके अधिष्ठाता को तो पृथ्वी आदि जो है ये तो जड़ के ही मान करके अपुरुषविद मान करके और इसका अधिष्ठाता चेतन अलग है गुरुजी जो पर जो पुरुषविद अपुरुषविद बताए हैं ये तो दो पक्ष हो गए तीसरा पक्ष जो ले रहा है वो दोनों को मान रहा है वो पुरुषविद भी मान रहा है अपुरुषविद भी मान रहा है चौथा और बता दो इसके साथ विशेषण जोड़ो पुरुष दोनों मान रहा है मतलब कुछ को पुरुषविद मान रहा है कुछ को अपुरुषविद मान रहा है उसमें दोनों हो गए ना, उसमें दोनों का अर्थ है कि सारे पुरुष और सारे अपुरुष, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं, तो उसकी तो वो तो आचार्य जी कह ही रहे हैं, स्पष्टीकरण देना जरूरी है, नहीं तो भ्रांति होती है उस वाक्य से कि तीसरे वाले में दोनों को माना है, ये तो भ्रांतिजनक वाक्य है, हमारे को भेद करना पड़े, कुछ को पुरुषविद कुछ को अपुरुषविद, ये तीसरा पक्ष हो गया जी। और चौथा पक्ष हो गया चेतन की कार्यस्थली, माने उस वो अधिष्ठाता है सबका, एक को प्रधान मानते हुए दूसरे को उसमें आरोपित कर दे रहा है, उसी जैसा मान ले रहे हैं, पुरुषविद मानते, पुरुषविद की प्रधानता मानते हुए अपुरुषविद को उसमें आरोपित कर दे रहे हैं। किस में आरोपित करोगे? अपुरुषविद को पुरुषविद में। हाँ जी, पुरुष में, अपुरुष में पुरुष का आरोप करोगे या अपुरुष का पुरुष में आरोप करोगे? पुरुषविद में अपुरुषविद का आरोपित करेंगे, पुरुषविद में अपुरुषविद का आरोप। हाँ जी, ऐसा तो ऐसा कैसे भाई? ये तो यज्ञ और यजमान वाला जो है इसमें अपुरुषविद में पुरुषविद का आरोप है, अपुरुषविद में पुरुषविद का कथन है, यज्ञ और यजमान वाले में देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ घटाना होगा। मुझे थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, अधोम मंडप के बाहर जो उत्तर वेदी को उसको यज्ञ पुरुष कहते हैं। हाँ, उत्तर वेदी को यज्ञ पुरुष जी जी, इसलिए कि उसका अंश, जैसे अंश बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, कंधे, स्कंध, स्कंध, कंधे, और श्रोणी इत्यादि का जो व्यवहार होता है इसी इसी नाम से। तो बस निष्कर्ष निकल गया, ज्यादा इससे ज्यादा और कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए उसकी शक्ति तो है ही, चेतन की शक्ति के बिना एक चेतन अलग और उस एक एक जड़ देवता के अंदर जो काम कर रहा है वो एक एक चेतन देवता अलग, एक जो अंतिम देवता है वो तो ठीक है। ये जो अंतर्यामी उपनिषद है आचार्य जी, उसको एक ये पृथ्वी जैसे, ये जीव अलग अलग है ना, बहुत सारे जीव जैसे, तो पृथ्वी को एक जीव मान लिया जाए, अंतर्यामी उपनिषद कौन सी? या अभी जो इसमें इसमें दिखाया ना मैंने, बृहदारण्यक को अंतर्यामी, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जो अंतर्यामी जो प्रसंग चल रहा है ना, अंतर्यामी उपनिषद जी जी, तो जैनी तो यही मानते हैं ना, जैनी लोग यही मानते हैं, पृथ्वी में भी जीव है, वायु में भी जीव है, ये सब अलग अलग नहीं, जीव का मतलब एक जैसे हमारे शरीर का अभिमानी जीव हो गया ना जी, एक शरीर इस शरीर का अभिमानी जीव है ना, ऐसे पृथ्वी का एक जीव हो गया, पृथ्वी एक जीव हो गया, उसका ये शरीर है और उसके अंदर वो एक पृथ्वी नाम का जीव भी है। हाँ, ऐसे ही जैनी मानते हैं, मतलब जैसे हमारा ये शरीर है जी, एक एक जीव है और इसका ये शरीर इसका अभिमानी है, मतलब शरीर इसका कार्य क्षेत्र है जी, तो ऐसे पृथ्वी का, जल का, सूर्य एक जैसे एक पिंड है जी, उसके अंदर एक चैतन्य नाम का एक सत्ता है और वो सूर्य के साथ, माने उसका जो शरीर है, सूर्य तो उसका शरीर है, सूर्य शरीर है और वो अधिष्ठाता है, हाँ, उसको वो भी एक अलग आत्मा है। हाँ, जैनी ऐसा ही मानते हैं, तो ये इनका अभिप्राय नहीं है ऐसा, ऐसा तो जो ये या पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतर, जो अंतर्यामी उपनिषद में एक एक का नाम लेकर के और ऐसे दिखा रहे हैं ना कि पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी का शरीर, पृथ्वी उसका शरीर है, पृथ्वी को जो अंदर से नियमित कर रहा है वो एक है ना जी, पृथ्वी को भी वही नियमित कर रहा है, सूर्य को भी वही नियमित कर रहा है, वो जो उदाहरण है वहां सारे उपनिषद के वो तो ऐसे हैं, सबके अलग अलग हैं ऐसा थोड़ा ना कथन है, वो वही एक है जो सूर्य को भी नियंत्रित कर रहा है, पृथ्वी को भी कर रहा है, इष्ट आत्मांतर्यामी अमृत है, तो हमारे अंदर भी वही है, वो एक ही है, अलग अलग वाली परिकल्पना तो नहीं है, हम गौण रूप से कथन कर सकते हैं कि एक परमात्मा की ही शक्ति एक यहाँ पर चल रही है जी, सूर्य में परमात्मा की एक शक्ति कार्य कर रही है एक भिन्न प्रकार से, वायु में अलग ढंग से कार्य कर रही है जी, इस रूप में जैसे बिजली एक पंखे में अलग, लाइट में अलग, ऐसे हाँ अलग अलग कार्य कर रही है उसी के, इस रूप में हम भले ही कह रहे जी, पंक्ति वैसे अभी लगनी बाकी है जी, अंतिम वाला जो है ना इसकी भाषा की दृष्टि से, तो पुरुष विधानाम ही लेके चले ना जी, अपुरुष वाला तो पक्ष खंडित ही है जी, और इसमें जो मैंने एष आख्यान समय जो पंक्ति लिखी है ना, ये तो अपना प्रमाण, अपने बात को पुष्ट करने के लिए प्रमाण दिया है। यही आख्यान समय इतिहास पुराण में यही मान्य पक्ष है। गुरु जी, आख्यान समय पे भगवत जी ये लिखे हैं कि आख्यान एक तरह से ग्रंथ है जो ऋषियों ने वेदों के जो मंत्र हैं उसको आलंकारिक रूप से उसके व्याख्यान किए थे, तो उन्हें व्याख्यानों में इस ढंग का हमें पाया जाता है, तो उस ढंग से वो तो वही बताना तो चाह रहे हैं। वही है जो आख्यान, तो इतिहास पुराण हमने बोले तो वो आपने वही कहा कि उसको समझाने के लिए जो है आलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया है। हाँ जी, जैसे कि कोई एक काल्पनिक जैसे कोई वर्णन होता है। हाँ जी, इतिहास जब उसको इतिहास के रूप में उस समय कहते हैं जब वो यथार्थ वर्णन होता है, कोई घटना जैसे घटती है ना इतिहास की, और उस इतिहास की घटना को हम यथार्थ में वैसा ही भूतकाल में देखते हैं तो इतिहास होता है। इतिहास और आख्यान में यह अंतर है कि आख्यान एक प्रकृति के इन समस्त दृश्य को देख करके हम कल्पित करते हैं अपने इस व्यवहार को। गुरु जी, इतिहास में भी थोड़ा मिला होता है। इतिहास तो ऐसा है कि जैसे रामायण महाभारत इतिहास है, इसको आख्यान नहीं कह सकते। और आख्यान वो हो जाएगा जैसे कि कृष्णी और अथर्वा का संवाद है अथर्वेद में, ये आख्यान हो जाएगा कि अथर्वा और वरुण का जो संवाद है, कृष्णी नाम की गो उसने दान में दी, कृष्णी नाम की एक गाय थी अथर्वा को, वरुण ने अथर्वा को दान में दी और फिर वापिस मांगने लगा कि मेरी गाय वापिस दे दो। फिर उन्होंने कहा कि दान दे करके वापिस मांगते, उन्होंने कहा मैं अपने स्वार्थवश नहीं मांगता, मेरी गाय को वही रख सकता है जो कि इन इन शर्तों को पूरा करेगा। ये जो सारा कथनोप कथन है या पुरु रवा और उस उर्वशी का जो संवाद है, उसको यदि हम एक काल्पनिक रूप दे करके वर्णन करते हैं तब तो वो आख्यान है। और पुरु रवा और उर्वशी नाम की कोई एक महिला और पुरुष हुए थे और उनमें वैसा घटना घटी थी तो ये इतिहास हो जाएगा। गुरु जी, यही समझे हो तो ठीक है, इससे अलग समझे हो तो बोलो। तो हाँ, इसमें आचार्य विजयपाल जी थे वो इतिहास का जो बताते थे लक्षण, धर्मार्थ काम मोक्षानाम उपदेश समन्वितम इतिवृत्तम कथा युक्तम, उसमें कथा भी मानते थे काल्पनिकता। वो तो मैं ठीक कह रहा हूँ, उसका प्रयोजन तो होता ही है। इतिहास और किस लिए, केवल उसकी भूतकाल की घटना को बताने के लिए थोड़ी करते हैं, उसमें प्रयोजन उद्देश्य तो रहता ही है, जुड़ा है कि जैसे उन्होंने अपना जीवन समझा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझा है, जो भी आप जोड़े उससे कुछ शिक्षा तो होती है, इतिहास में संबद्ध रहती है। पर इतिहास एक सच्ची घटना के माध्यम से हम, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो है ये ऐतिहासिक घटना को शिक्षा में भी ढाल दिया ना, इतिहास भी हुआ है और सच्ची घटना भी है, संवाद भी, और पूरा जो रामायण महाभारत है। हाँ जी, ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन उससे शिक्षा तो होती है। हाँ, शिक्षा तो होगी इतिहास में, नहीं तो क्या उसकी वहां जाकर के हम भूतकाल में किस लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, किस लिए उसको उसका पठन पाठन कर रहे हैं। तो इतिहास में शिक्षा जरूर होती है, पर आख्यान जो है ऐसी घटना नहीं होती है कि जैसे कि कोई उर्वशी हुई थी, कोई पुरुरवा हुआ था, या जैसे वरुण और अथर्वा का संवाद है, बहुत सारे संवाद है ना वेद में, तो वो सारे आख्यान है न कि इतिहास, ऐसा समझते हैं। वेद में जितने भी संवाद है ना वो उनको आख्यान कह सकते हो, आप इतिहास नहीं कह सकते। पर आप महाभारत को आख्यान कह दोगे ना तो फिर आपका वो हो जाएगा बिल्कुल एकदम से कि ये तो कोई हुए ही नहीं, कृष्ण अर्जुन तो हुए ही नहीं, और ये तो काल्पनिक केवल कवि ने अपने, इन्होंने वेदव्यास जी ने बस केवल बना दिया ही। आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं ना जी बहुत से लोग। हाँ, कृष्ण और अर्जुन कौन है ये वास्तव में जी, वो अंदर ही अपने मन के अंदर ही सारी चीजें बताते हैं, और देवासुर संग्राम और सारा महाभारत का युद्ध सबको घटा करके बता देते हैं। तो वो तो दोनों, यदि वो भूतकाल में हुए को अपने उसमें घटा रहे हैं तब तो इतिहास को ही केवल अपने उसमें परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ हुए ही नहीं, केवल हम उसको अपने अनुसार उसको मोड़ दे रहे हैं, तो वो आख्यान बनेगा। वो आख्यान बना देते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग गलत सोचते हैं। अच्छा, तो जैसे श्री अरविंद जो है सत्यवान सावित्री के इतिहास को मानते हुए और उन्होंने आध्यात्मिक रूप दिया, आख्यान भी बना दिया। आख्यान भी बना दिया। तो यूं कहेंगे कि इतिहास भी है वो और इन्होंने अब यहां आख्यान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उसका सहारा लेकर के। तो ये तो स्पष्ट हो गया आख्यान और इतिहास में जो थोड़ा सा अंतर होता है। गुरुजी फिर इतिहास और आख्यायिका में क्या अंतर है? वो तो ये कि आख्यान आख्यायिका छोटी कोई कहानी कुलाड़ा कुलाड़ी आख्यान आख्यायिका कहीं एक बड़ा सा होगा तो आख्यान कोई छोटी कोई कहानी है आख्यायिका। पर गुरुजी महावाष्य में आता आख्यायिका जो होता है यथार्थ कथन के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा आता है कहां पर किस सूत्र पर? अब तो इतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा पर ऐसा आया है प्रकरण। तो यथार्थ तो आप आख्यान के द्वारा भी यथार्थिक वर्तमान में जो घटना है उसको हम सिखाना चाहते हैं तो यथार्थ हो जाएगा। वर्तमान में कुछ संदेश देना चाहते हैं तो यथार्थ हो जाएगा। नहीं, उसमें वास्तविक घटना का वर्णन वो आख्यायिका कहलाता है ऐसा मतलब उसमें दिए हैं। अच्छा। उसमें उदाहरण भी वासव दत्ता इस तरह देते हैं। अच्छा अच्छा तो ठीक है आख्यायी को इस तरह से चौथे या पांचवें अध्याय में आया दोनों में। हाँ तो आख्यायिका का ये अर्थ ले रहे तो ऐसा समझ सकते हैं आख्यायिका मानी जो कोई ऐसी घटना हुई है इतिहास ही उसका अर्थ ले सकते हैं। पर उसमें काल्पनिकता कुछ भी नहीं होता यथार्थ रूप में होता पूरा। अगले पाठ का सुनो। बंद कर कोई नहीं अब ओ शांति शांति शांति।